Det här kommer bli säsongens populäraste avsnitt som fan. Varmt välkomna till Retresan, podcasten där vi spelar gamla spel och tittar på dem med hyfsat nya ögon i alla fall. Jag heter Anders och med mig har jag alltid varenda avsnitt Samson Wiklund. Hej. Hallå, hallå. Hur mår du? Jag mår bara fint faktiskt. Ja, vad skönt att höra. Det är samma här. Jag är lite på så här reservbatteri just nu, men ändå något bättre än förra veckan när vi började mitt i natten. Nu är vi ju trots allt på rätt sida om midnatt när vi börjar spela in i alla fall. Ja, för en gångs skull. För en gångs skull, precis. Ikväll ska vi prata om Journey to Silius till Nintendo 8-bitars. Men innan dess, Samson, så vill jag höra vad våra lyssnare har sagt. Via e-post, och det är alltså adressen kramkalas@retoresan.se, har vi fått meddelande från Ivan Andersson. Okej. Han säger hej på er, grabbar. Hej, hej Ivan. Tjena. Ivan är för övrigt ett jävligt bra namn. Ivan är respekt. Ja, alltså visst Ivan Drago, men Ivan generellt är liksom coolt. Ja, och så är det snyggt och liksom det, ja, det är manligt och ändå snyggt och som en viss charm på något vis. Jag målar upp en karaktär på en gång där. Så tycker jag att Ivan låter bättre än Ivan. Visst. Det ska vara Ivan med riktigt i. Det är få namn som låter coolare på så här europeiskt, med europeiskt uttal än amerikanskt. Ja. Jag menar, hur kul låter Rachel jämfört med Rachel? Sant. Hur som helst, hej Ivan. Ja, hej Ivan. Här kommer ett litet tack till ert arbete. Tack själv. Tack själv. Det är med stor beundran och avkoppling som jag följer er genom Retoresan. En härlig podcast som ärvt en plats hos mig efter spelradion försvann. Som en ventil till en i övrigt stressig vardag så utgör Retoresan för mig lite av en frizon. Keep up the good work. Det är väl lite tanken, eller alltså, Savepunkt hade en gång i tiden under, vad säger man? Undertiteln? Ja, undertiteln, din tid att andas. Och det är väl lite vad vi försöker förmedla i Retoresan. Det ska vara avslappnat och liksom väldigt laid back. Jag tror att det fortfarande står i headen faktiskt på hemsidan, din tid att andas. Ja, det beror på. Går man på retresan.se så står det bara Retoresan. Ja, just det. Däremot om man knappar in savepunkt kanske det står det. Det vet jag faktiskt inte. För den adressen använder aldrig jag. För du är för cool för det. Ja, precis. Jag använder bara min domän. Ja, du är häftigare än vad jag är helt enkelt. Hur som helst. Jag är lite kluven till det här med vissa kommentarer vi tar upp. Mm-hmm. För att det är en del kommentarer vi får som kort och gott är folk som säger hej, vad duktiga ni är. Hej då. Ja, jag förstår vad du menar. Och det är ju skitkul för oss. Och vi vill ju ta fram dem för att säga tack så mycket till alla som säger det till oss. Vi vill ju att vår tanke är ju att alla som skickar in ska få liksom sitt namn uppläst i programmet, om man säger så. Men alltså, vi vill liksom bekräfta att vi har fått det genom att ta upp det i programmet. Ja, och få tillfälle att faktiskt säga tack ordentligt. Precis. Problemet blir ju att det blir en jävla massa ryggdunk på oss själv. Jo, tack hela tiden. Jag undrar mest, hur är det att lyssna på? Är det långtråkigt att höra mig och Anders sitta och ta emot beröm? Ja, det har väl varit vissa kommentarer som har pekat mot det. Tror det är till veckans avsnitt kommentarerna jag tänker på faktiskt. Men samtidigt är ju det här ja, det var ju inte tänkt att det skulle ta 45 minuter att gå igenom lyssna breven när vi först tog upp dem som en del av programmet. Grejen är att det är våran favoritdel att sväva ut på. Det är bara att kolla på förra veckan när det var 20 minuter snack om massa NES-spel som var väldigt uppskattat för övrigt, måste vi anmärka på. Det var kul att det var folk uppskattade det. Jag var lite osäker på det. Jag kände själv att det bara var så här upprapning av titlar. Fast jag har tänkt på det. Alltså det där är kul. Jag följer The Totally Rad Show. Och de har ju ett segment som de kör vissa fredagar som kallas VS. Eller Versus kallas det väl. Yes. I alla fall, där de via en sida tar fram två filmer hela tiden och de får välja en av dem som är bättre än den andra. Och hela tiden kommer och liksom när de sätter så här, vad var det? Gökboet mot Nyckeln till frihet, då blir det intressanta diskussioner kan jag säga. Ja, känns som någonting vi ska sno. Ja, precis. Precis, och de använder det där för att till slut kora det som de anser är ja, världens bästa filmer, en lång lista. Ah. Flickcharts.com tror jag hemsidan de använder heter. Där ser man. Ja, Feedback, du vet, G4TVs podcast. Med Adam Sessler & Company. Ja, precis. De har gjort en liknande grej för att utse Game of the Year. Okej. Okay. De har ju nominerat själva ett x antal spel och så teamar de upp dem liksom en mot en och så går man liksom vidare till nästa omgång hela tiden. Nu är de, eller nu i senaste avsnittet tror jag, så korade de till slut en vinnare. Okej. Okay. Ja, det är ett schysst sätt att ta det på alltså. Ska vi gå vidare på lyssnarbreven? Ja. Ja, nästa brev är från Maggot, eller Maggot, jag vet inte om man ska uttala riktigt. Skriver... Det beror på vart man kommer ifrån. Ja, okej, men du säger Maggot, för jag kommer från Sverige. Hejsan. Tack för att ni är så roliga att lyssna på. Tack själv. Tack själv. Jag jobbar i en bilfabrik i Göteborg och varje onsdag står jag alldeles själv och jobbar hela dagen. Det kan bli lite segt och tradigt, men botet på detta var helt enkelt stoppa lurarna i öronen, lyssna på Anders och Samson tramsa om gamla spel och dagen flyger förbi. Vad härligt. Jag tänker på det här, alltså, jag tycker att många som berättar om vad de jobbar med eller framförallt vad de gör när de lyssnar, det är ju typ fabriksarbetare, lagerarbetare, postsorterare, alltså så här, typ ganska monotona, trista. Ja, men som han beskriver, liksom, det blir lite segt och tradigt och då tar man på sig hörlurarna. Ja, det är skönt att vi kan hjälpa till då, känner jag. Ja, jag känner så här, det här är en så jävla bra crew att ha så här, det här är våra lyssnare. Som jag liksom twittrar ut till mina followers på Twitter att fan, jag har problem med bilen, kan ingen hjälpa? Då menar du att det kommer liksom strömma in svar. Men det är lugnt, jag fixar det, Anders. Ja, visst, dels det. Dels så är det ju samma typ av människor som är med i typ Project Mayhem. Du vet, man har den lilla makten av att man är många på många platser som har liksom produktiva arbeten i den månaden att man kan tillverka saker, man har tillgång till stora maskiner och så vidare, så vi skulle kunna ta över världen. Vilket är den stora planen någonstans. Maggot skriver lite mer om sig själv också. Det är ju någonting som vi efterlyser. Jag tänkte, ska jag ta det också? Ja. Är 30 år gammal och har vuxit upp med ett stort tv-spel och datorspelsintresse. En kärlek som inte heller har avtagit med åren. Okay. Det tycker jag är bra och kul att se att man liksom... Jag menar, det är många som växer upp med tv-spel för att det, liksom, det är en del av ens barndom och man är född så här mitten av 70-talet och framåt ungefär. Men att man liksom behåller det även upp... Alltså så att man så länge är liksom i det intresset. Ja, men att man vågar vara oball på något vis. För man kommer ju till en fas där det liksom är viktigt vad annat folk tycker. Jag måste ge cred till min bror här faktiskt när vi pratar om det. För han är 18, fyller snart 19 nu. Min yngre bror här. Och när han var och hälsade på för några veckor sedan, då visade det sig att han föll i dansbandskampen på SVT. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Jag var så imponerad av min bror för att han liksom vid den åldern vågade liksom öppet sitta och liksom visa att han är jätteengagerad kring det där. Jag har varit så tagen av han bara för att han, just att det är han också. Det är så, ja, det är svårt att beskriva varför det är så stort att det är just han, men ja, fortsätt istället. Det jag skulle bara säga var att jag tycker att det är, alltså jag tycker i och för sig att tv-spel idag kanske inte är lika töntigt som det var för några år sedan. Nej, det är ju, alltså det har ju smittat av sig på allt. Alltså Big Bang Theory. Det är bara kolla där hur mycket nördreferens det finns där. Och liksom, det är lagom mainstream. Så att Sheldon är ju en rolig kille. Och han är ju rolig för oss. Men han är ju även rolig för liksom Blondinbella, kan jag tänka mig. Jo, fast det är ju ingen som tycker att vare sig Sheldon eller någon av de andra är en cool kille. Nej, om man ska men det är ju coolt att vara ocool på något vis. Eller det är cred att vara ocool. Ja, jag tror att det är lite olika. Så jag kan tänka mig att man på högstadiet fortfarande känner sig... alltså inte särskilt cool om man är så här dedikerad tv-spelare. Näst ut är Ludde som skriver: har precis lyssnat färdigt på senaste avsnittet i en sittning tack vare skurning av toalett igen. Okej, okay. Han är duktig på det här hemarbetet, Ludde, känns det som. Ja, men han är ju pappaledig, vet du. Ja, just det, så där är han hemma och sköter hushållet. Ja, cred till Ludde. Hoppas att du gör det lite trevligare nu dock. Bra avsnitt som vanligt. Måste fråga er om någon av er har spelat Robocop till Gameboy? Mitt fall, nej. Inte jag heller faktiskt. Jag tror till och med att förutom det här NES-spelet, ja, nu minns jag inte vilket egentligen, men något NES-spel, så var nog Robocop vs. Terminator det första egentliga Robocop-spelet jag spelade. Ja, oj. Ja, jag tror det. Om det in, jo, en arkad-shooter har jag spelat också. Men sådär, men när man håller en pistol och skjuter. Jo, men de är alltid bra. Och så är även ett Terminator med sånt. Ja, skitsamma. Sen får du lite cred. Aha. Han säger, satan vad bra musik du fiskar fram. Gull att gjort en spellista på Spotify, respekt. Ja, ah, vad kul. Jag hoppas att alla vet att det finns en länk till en Spotify-lista där all musik som vi spelar i Retresan och som finns på Spotify finns. Alltså Future in Retresan heter den. Och det finns en länk på vår hemsida. Med en Spotify-ikon helt enkelt. Klickar man på den så kommer man upp den. Den är väl på din Spotify-profil. Blir man kompis med dig också på en gång. Precis, det är aldrig fel. Ludde fortsätter. Filmkväll med Labyrint. Jag vill också vara med. Ja, det var den här David Bowie-grejen. Ja, gud, ja, den är skitbra. Okej. Okay. Kan vara en av de bättre äventyrsfilmerna någonsin. Den och Willow liksom. Fast Labyrint har aningen bättre soundtrack. All right. Ja, det låter spännande. Ja, det är, alltså, det är så bra film. Jag är så glad att du inte har sett den. För jag får visa den för någon. Okej. Okay. Fick gåshud när musiken från nästa veckas spel hördes. Ska bli otroligt kul att höra era intryck. Mm, egentligen borde vi hålla käften under hela nästa parti. Alltså bara spela musiken från spel och sen gå direkt på pizzorna. Men jag tror inte vi gör så. Sist av allt så kommer Ludde med lite kritik. Aha, ja. Jag har upplevt att ni i de senaste avsnitten har blivit mer fokuserade på ämnet avsnittet handlar om och inte svävar ut lika mycket. Mm-hmm. Jag fortsätter läsa, får vi kommentera senare. Mm. Det kanske beror på att ni har spelat in väldigt sent och inte haft tid. Men om det inte är så, vill jag säga, gör om, gör rätt. Annars blir det till slut bara en spelpodcast som pratar om retrospel och inte en podcast med två härliga snubbar som har spelat ett retrospel och försöker förmedla sina intryck av det på ett supermysigt och urspårat sätt. I'm just saying. All right. I'm just saying. Det var en fin avslutning där. Jag undrar om han refererar till samma kille som jag tänker på. YouTube-grej. Skitsamma. Först, är Ludde seriös här kan man ju undra. Det var faktiskt mitt första intryck också, för att jag tycker att vi har spårat ur mycket mer de senaste, ja, avsnitten. Fast när man kommer lite längre in i hans kommentar så kan man ju faktiskt hålla med han lite. Alltså just under, om vi kollar på förra veckans avsnitt främst då, under Robocop-snacket så var det inte mycket utsvävningar, utan vi gjorde utsvävningarna liksom innan. Dels under lyssnarbreven och där vi gick igenom hans lista, vilket är rätt så off-topic ändå. Mm. Som han bad om i och för sig. Och så sen snacket om vem som skulle vinna fighten mellan Robocop och Terminator är också lite off-topic, fast det är ju ändå ett ämne. Men när vi börjar liksom beta av presentation, gameplay, utmaning och så vidare, så det går ju liksom på ett löpande band där. Och jag tror han är inne lite på ett spår att de senaste veckorna har vi varit liksom tidspress mitt i natten, så att vi vill pusha framåt båda två och vi kanske undermedvetet gör det till en mer traditionell podcast, om vi väljer att kalla det där. Ja, kanske. Vi får se hur det blir idag då, eftersom vi inte har tidspress på samma sätt. Nej, alltså det är dumt att säga det, för att jag ska skita tidigt imorgon. Och så det ska klippas och så innan dess. Så, jo, men vi ska göra så gott vi kan, Ludde, för att du ska bli nöjd. Du vet att vi älskar dig. Vi går vidare. På Facebook har vi fått två styckna kommentarer. Okej. Okay. Först ut är Anton Albin, eller Ett glas vatten, som jag också känner honom som. Han är en trogen lyssnare. Mm. Han är en trevlig och fin kille också. Jag träffade honom på GameX. Är det han som är Microsofts avatar? Precis. Ja. Jag tror faktiskt att han kommer på Retry. Ja, men är det inte han som var typ första anmälare som skulle komma? Jo, jag tror det. Fan, vad skoj. Hur som helst, Anton skriver så här. Jag upptäckte precis att Filip och Fredrik heter de, har en skitsnackspodcast tillsammans och de har hittat på ett riktigt schysst grepp på hur man introducerar avsnittet. Mm, den lyssnar jag på faktiskt, och jag har faktiskt tänkt sno den idén. Det är ju synd att han märker det, för det känns som att vi kopierar det. Ja, fan. Vi gör som så att vi går inte igenom exakt vad det är, så de som inte har lyssnat på Filip och Fredrik tror att det är du och jag som är coola. Det är för övrigt en jävligt bra podcast. Ja, precis. Och de också som jag vill vara, så att säga. Att vi kan snacka om vad som helst utan att det liksom blir tråkigt. Nu har ju de snäppet vassare munläder än någon av oss, tycker jag. Ja, dels det och sen mer fascinerande liv kanske än vad du och jag lever. Men alltså, Det gäller ju egentligen allting Filip och Fredrik gör. Off topic är ju när de är som allra bäst. Jo, men jag tycker att det blir, alltså det, hela Filip och Fredriks grej är att de har liksom järnbra koll på så här kändisvärlden och kan prata om liksom, det är lite bakom kulisserna, man får veta liksom om Persbrandts, hur han beter sig på fest när han typ sniffar kokain och såna saker. Och det är ju intressant ur en aspekt, men samtidigt så finns det lite för mycket av där, nej nu sticker vi till New York och köper solglasögon, alltså du vet, kolla på mig, hur jävla världsvan jag är liksom. Mm, men de är ändå liksom, de kastar ju skit på varandra lite grann när de blir för skitnödiga så att säga. De vet ju om det och de, jag har svårt att inte älska Filip och Fredrik till 100%. Och jag väntar med spänning på en ny säsong av Boston Tea Party som är det bästa vi har sett på tv på väldigt, väldigt länge. Jag tyckte också väldigt mycket om den. Jag gillade framförallt panelen i den. Som ja, helt suverän så. Panel. Ja. Oj, jag saknar dock i och för sig den här kvinnliga psykologen som jag tyckte hon var stört mysig. Inte hon kvar? Nej, jag tror inte hon var med i senaste säsongen. Om det var ett temporärt byte eller om det var byte på riktigt, det ska låta osagt. De hade en manlig, har jag för mig. Tyckte hon var riktigt bra. Jag tyckte inte så jättemycket om matematiken eller fysiken. Han längst till höger där som hade veckans macka. Ja, han som drog lite boniga skämt hela tiden. Nej, han som drog veckans macka var ganska kul. Ja. För han var så här skönt nördig vetenskapsman. Utan han som satt och var så här, alltså var lite småkraftig och ja, var lite så här från bonig. Ockelbo, liksom. Från Ockelbo. Mina trakter ungefär. Stigbjörn, va? Just ja, Stigbjörn. Han skulle vara lite så här, ja men lite så här, kolla på mig, jag är en show- och dansman. Alltså det var lite fel, tycker jag. Ja, men han var ju alltid all in vilken hand han än satt på. Liksom, han skulle bara säga någonting, sen om det var bra, det fick komma i andra hand. Jag tyckte det var kul, han fällde väldigt så här plumpiga kommentarer ibland, men när han väl träffade mitt i prick, då var det ju klockren. Ja, men det var lite som att så här, han fick någon typ av frikort, att jag får uttala mig om alla ämnen. Men så var det så här, typ hon som var psykologen, hon pratade ju faktiskt bara om psykologi, för det var hennes expertis. Läkaren pratade bara om biologi, för det var hans expertis. Mm. Men den här statsvetaren, han liksom la sig i typ så här, vet, de pratade om skillnad på män och kvinnors psyke. Då började han liksom dra så här fräckisaktiga skämt om att kvinnor gillar skor. Och det blir så här, men, alltså, låt Filip och Fredrik skämta, du är här som expert. Det var lite så jag kände det. Ja, han var ju den här parten i en diskussion som bara vill vara med och gör liksom vad som helst för att vara med. Det finns i varenda klick människor, ska vi säga. Det är väl du och jag i vanliga fall. Jag har varit i den rollen många gånger, kan jag säga. Så jag kunde relatera till Stigbjörn på en viss plan. Men ja, ämne har vi kanske någonstans. Ja. Mats Elkebabbo Holmqvist skriver till oss. Mm. Ännu ett härligt avsnitt. Ska ge mig på Journey to Silius, då jag hade för mig att jag spelat det för länge sedan hos min mammas jobbakompis. Mm-hmm. Mm. Ja, jag hoppas att du hakar på oss, Mats. Jag har inte fått några kommentarer från dig angående spelet. Det är lite synd, men jag hoppas att du har varit med och spelat så att du är mer införstådd i vad det är vi pratar om i alla fall. Precis. På våran sajt, gud vad mycket kommentarer det. Tom Enqvist skriver: okej, tänkte väl besvara de frågorna istället. Det här är alltså killen som skrev in till oss tidigare, som berättade om att han inte gillade oss först, men lärde sig efter ett tag. Jättespännande. Bob Dylan killen helt enkelt. Bob Dylan. Hur som helst, jag har inget direkt bra svar på varför jag inte gillade er från början. Men jag tror att det kan ha varit att jag tyckte Samson lät arrogant och dryg av någon anledning. Det, alla älskar mig, jag har tänkt på det. Men du är ju så jävla mysig, det är det. Men du är så här lite så här, men du har det här norrländska lugnet, du har lite mysig dialekt, du är inte lika dryg som jag är. Så jag har ingen mysig dialekt. Alltså, vart kommer det här ifrån? Ja, men det är mysigt. Du kommer med några såna, det är några små såna här röstmelodistiftonger här och där, och så pratar du som att du har lite choklad i halsen hela tiden. Det blir så här mysigt och tjockt och varmt. Ja, jag var väldigt ironisk när jag sa att alla älskar mig också. Det tog 100 avsnitt, jag vill säga, men 20 avsnitt av Retresan och alla andra podcasts innan jag kunde lyssna på mig utan att liksom bli lite skamsen, så att säga. Du vet att jag nämnde att ungefär 50 pers ropade kramkalas till mig på GameX. Mm. Det de sa direkt efter var: vad har du Anders då? Åh, fan, jag är fortfarande sur för att inte åkte dit. Ja, det jag syftar på är att det känns som att folk vill träffa dig, men de får mig. Så är det inte, som du vet. minst lika viktig pusselbit som mig i det här. Jag försöker. Tom berättade för att han har ändrat uppfattning i alla fall om mig nu. Det är skönt att jag inte är arrogant och dryg längre. Fast det är lite din roll du får ta liksom. Den här viktiga rollen på något vis. För om det bara skulle vara en podcast med mig, skulle det vara 1000 faktafel och ett jävla dravel om allt och ingenting. Jag fortsätter nu med Toms kommentar. Jävla självspäkande. Till råga på allt har ni dessutom mage att hålla på med självberöm, och jantelagen är något jag pinsamt nog också lyder under ibland. Ah, det var den här kommentaren jag tänkte på när jag tänkte på ni är så bra podcast, tack. Nu bryr jag mig inte, ni skulle kunna sitta och berömma er själva ett helt avsnitt och jag skulle bara hålla med. Det är ju skillnad på att berömma oss och liksom verkligen ta det till sig på något. Nu är jag ute och sväver här igen. Men alltså, förstår du, vi tackar ju för att vi uppskattar alla kommentarer, men jag skulle aldrig i världen kalla mig själv för bäst och mena det. Jag skulle kunna göra det på vissa grejer, men det är inte så många. Det ska jag inte säga så de vill sudda bort din profil. Nej, men alltså, jag tycker inte att det vi gör är så vidare märkvärdigt egentligen. Det är två killar som snackar om spel varje vecka. Vi lägger mycket energi på det, men alltså, det är inte vi har ju inga egentliga egenskaper. Vi är de vi är. Och vi siktar på att vara så personliga som vi bara kan, för att det verkar folk uppskatta. Men alltså, jag har svårt att ta cred för att jag är en kille från Norrland liksom. Jag har inte gjort så mycket för att bli en kille från Norrland. Så ja, nej, jantelagen, jag tycker, ja, det har mycket att säga om det, men nu måste vi försöka komma ifrån de här kommentarerna. Det jag bara skulle komma till, som vi nämnde tidigare, vi tar ju inte upp allt det här berömmet för att ni också ska få höra hur bra vi är, för det kan ni läsa själva, utan det är ju som sagt för att få en plattform att tacka för alla de fina orden. Ja, men jag tycker vi blir bättre och bättre på att rycka ut essensen i kommentarerna också. Förr läste vi liksom 15 wall of text på något vis, och så tackar vi och så gick vi vidare på nästa. Nu blir det snarare att vi rycker ut det som vi tycker är intressant för stunden i alla fall, och off topic i 10 minuter och sen går vi vidare på nästa. Så, ja, jag vet inte. Vi kanske ska göra någonting åt det här segmentet. Jag känner lite det. Som en del kanske noterar, sen förra veckan så har vi bytt bakgrundsmusik, för att det var väl mest jag som störde mig på den där loopen som hände efter 15 minuter, så att man hörde det där första stycket flera gånger. Men ja, vi får se hur vi gör till nästa säsong. Det är någon typ av förändring behöver vi nog göra, för det blir ju bara längre och längre, men idag kör vi på som vanligt, tycker jag. Precis. Tom berättade i alla fall om att han fortsatte lyssna mycket för att han blev arbetslös i princip och blev liksom lite soffligare, och då hade man, eller förlåt, att han började studera och då hade han en promenad varje dag, och då blev det så här lagom att ha lite podcast på sin promenad, och det var där vi på något sätt fick liksom växa på honom. Vilken socialdemokratisk åsikt det kom här förresten. Att man inte är arbetslös när man studerar. Men han är ju inte arbetslös. Nej, det var vid valet, vad blir det, 2006 måste det bli, när sossarna tappade sin så kallade makt. Så var det ju liksom snacket från Moderaterna att de som studerar räknas inte in i arbetslösheten. För det var ju den stora valfrågan då, var jag arbetslös. Nu är jag där igen. Varför är jag här? Jag kan ingenting om politik egentligen. Vi går vidare. Hur är det, Stigbjörn? Anders Stigbjörn Brunlöv. Tom meddelar också lite konstig kritik. Han tycker att vi skulle må bra av att skippa bakgrundsmusik. Aha. Ja, det är en del som inte gillar den. Jag tycker att den är bra. Det finns flera tankar med den. Alltså, i sagostunden känns det ju supergiven. För att där ska den vara en del av berättandet. Alltså, grejen jag pratar om, ska musiken som spelades när jag upplevde det ska liksom klicka på något vis. Och det används för att berätta. Ja, det fattar ni. Under själva spelsnacket så är det musik från spelet, så behöver vi inte hela tiden förklara vad bra musik det är i Journey to Silius, för att ni kan höra det själv också. Det är ju under det här partiet jag kan förstå om det känns onödigt. Från början så var det ju vårt titeltema som loopades om och om igen. Och sen tyckte vi att det var för bra för att behövas bytas ut, så därför fyllde vi med något annat. Och då var det för kort, så att nu har vi fyllt ut det med en 45 minuters slinga istället. Man kan ju se en trend där, för vi har varit intro låt det på 3 minuter. I början räckte det med den, men sen efter ett tag började vi förlänga, så då fick vi en kvart. Nu är vi uppe i 40 minuters musikslinga liksom. Ja, det är ju vårat OT där. Som vi inte jobbar på att förkorta någonting just nu. Men vi kan väl slänga ut en allmän fråga, för att vi är inte bättre att vi kan ändra på oss. Bör det vara musik under lyssnarbreven? Ja, kort förklarat så. Ja, för, alltså jag vill ju gärna det, för jag tycker den musiken är bra. Jag tycker det är mysigt med den här lilla slingan i bakgrunden, som egentligen är rätt intetsägande, men jag kan ju ändra på mig. Tom tycker jag i alla fall, han nämnde att han också ser poängen med att ha musik från spelet till spelsnacket och sagostunden, men han tycker personligen att det mest ligger och stör i bakgrunden och att det förtar meningen med musikpausen. Okej. Det var Toms syn på saken. Vi vill jättegärna höra flera lyssnares syn på saken. För det, ja, det är en annan sak också som inte är sagt helt längre. Men i början när vi gjorde den här podcasten så hade vi mycket brusproblem. Och vi hade mycket liksom svårt att städa. Och mycket på grund av mitt headset och så. Och då var det ett snyggt fulknep så att säga. För att dölja det lite. Det var ju att lägga en musikslinga. Då slapp man liksom höra det här knastrande dryga ljudet. Som blir av Skype. När Skype är på dåligt humör. Ja, det var väl det jag skulle säga. Då var det löst. Det var ju ändå ämnet det där. Jag tyckte inte det där var Stigbjörn just. Nej, det var inte dugg Stigbjörn. Nej, det var bra. Jag går vidare, för nu har vi hållit på alldeles för länge. Kioskvältaren blev glad över att vi eventuellt ska spela Kid Icarus i något kommande avsnitt. Mm-hmm. Mm. Han pratar lite om det spelet, men det kan vi komma till när vi pratar om det spelet. Om vi pratar. Spännande. Klart vi. Kioskvälten ger också tummen upp till bra en anusbiten vi gjorde. Ja, den om Luddes spelsamling där. Ja, precis. Mm. Näst ut är Rattpack som skriver: tjena pojkar, tyckte det var min tur att krypa ur garderoben och säga att jag är en retroresan-lyssnare. Ja, jag tänkte Rattpack eller Rattpack har jag inte hört talas om tidigare. Så ja, fortsätt. Jag laddade hem ert fina arkivskåp för någon månad sedan, och sedan dess har jag haft det i öronen under mina arbetsdagar. Titta, mönstret kommer tillbaka. Okej, vad jobbar han sen då? Vet du det? Vi ska se. Vi ska kolla här. Nej, det han säger inte exakt vad det är han jobbar som. Jag kan nästan sätta en femma på att det är så här monoton. För jag skulle gärna lyssna på podcast på mitt jobb. Men grejen är att jag måste lyssna på så mycket annat. Det är när jag jobbar natt som det kanske funkar ibland. Att ha liksom ena örat tillgängligt till andra och sen ena örat till podcast. Men nej, det funkar oftast inte. Jag tänker mig kanske att Rattpack... alltså han är någon typ av industriarbetare, känner jag. Ja. Svetsare kanske eller något sånt. Rattpack, ja, kanske materialare för någonting, känner jag. Så, ja. Sitter vi och spekulerar. Snillen spekulerar, fanns ett program som heter för. Rattpack meddelar också att han heter Fredrik, han är 30 år, bor i Blekinge, Karlshamn och började spela med Nintendos grå fyrkantiga låda som liten knatte. Blekinge igen alltså? Vi är poppis i Blekinge. Lance McLeod var också från Blekinge, va? Ja, sen är väl... Det var han som att noga man säger att han inte var sverigedemokrat. Rattpack säger inte samma sak. Intressant. Nu ska inte vi säga att alla från Blekinge är sverigedemokrater heller, för det känns nej, inte riktigt. Nej, men kanske varannan. Sluta. Rattpack säger att han i alla fall har kommit i kapp nu och han tycker att det är bra, ett jävla skitbra program vi gör och det är kul att höra oss prata om spelen som han växte upp med. Okay. Och det ska bli kul att höra oss prata om Journey to Silius och han ska vara med och spela den här gången också. Härligt. Näst ut är Jimmy Jass som säger: hej grabbar, det första avsnittet jag lyssnade på av Retroresan var tjockisavsnittet med Final Fantasy 7 och har lyssnat på alla sedan dess. Oj, oj, oj. Det verkar vara en publikdragare just Final Fantasy 7, känner jag. Jag tror att vi växte rätt mycket under den sagostunden. Ja. Det är ju ett rätt populärt spel, va? Så det är inte så jättekonstigt. Jo. Han tycker också att bra eller anus-segmentet var avsnittets höjdpunkt. Oj, kanske någonting vi bör anamma lite någonstans. Han tycker att vi skulle kunna göra ett helt specialavsnitt med bara det, speciellt eftersom vi är så duktiga på att lägga off-topic-krokben på den. Ja, vi har typ en halvtimmes bevismaterial bakom oss, så jag tänker inte säga emot. Nej, och det fortsätter dessutom. Ja. Sen i alla fall så undrar Jimmy Jass vad jag menade när jag liknade musiken från Terminator, eller Robocop vs. Terminator, med Amigas demoscens musik. Okej, okay. Ja, det, inte jag reflekterar över, men svara gärna du. Ja, han säger, var liknelsen menad till ett dåligt bidrag till den scenen eller menar att du inte tycker om Amigans ljudchip? Jag tycker att Amigans ljudchip är fantastiskt och jag insåg när jag läste den här kommentaren att det kanske lät lite knasigt. Jag menade förstås att det var ett dåligt bidrag till scenen. Det finns ofantligt mycket dåliga bidrag till musikdemoscenen, framförallt liksom kring de här lite äldre maskinerna. Sidchipet finns det ju 140 000 låtar som är skitdåliga. Sen finns det ju 300 000 låtar till som är asbra också. Men Amiga är ju extremt vanligt att göra musik på i och med att det är ett sånt fantastiskt ljudchip. Och med det så har jag också sagt att jag tycker verkligen jättemycket om det. Ett bra exempel på varv, eller att jag gillar det, lyssna på gamla Savepunkt, på våra musikpauser vi hade där, Jukebox som vi kallade det. Det var minst en Amiga-låt i nästan alla avsnitt. Vad tyckte du om förra veckans musikpaus förresten? Det med Sid-musik, alla Machine Supremacy. Jag gillade det skarpt. Eller hur? Visst, man hör först den här monotona slingan bara, och sen drar den igång. Och vilken jävla refräng. Helt suverän. Riktigt, riktigt bra. Han nämner också att den här spelsekvensen vi inte kunde komma på, som finns i Blades of Steel. Det är bossstriden från Gradius man får spela. Aha. Jag köper det. Bra. Det här är så här, Jimmy Jass, han är den här stunds lyssnare som så här, alla frågor vi ställde om så här, hur var det där nu igen? Så är han så här, jag kan tänka mig att Jimmy Jass sitter och lyssnar och bara, men vet de inte det här? jag får väl skriva en kommentar då. Alltså han är ju precis som jag. Ja, det bästa som finns är att få berätta för någon som undrar hur det egentligen ligger till. Och som svar på tal på det så säger han också direkt efter, en etablerad podcast som nyligen lagt ner förutom spelradion är Retronauts. Ja, just det. Undrar om inte Sebastian Magnusson var en liten fanbärare för den podcasten. Jo, det vet jag att han var. Ja, jag har aldrig lyssnat kan jag säga. Retronauts var skitbra och sen så blev det lite sämre och sen så blev det bra igen, sen så blev det sämre. Alltså det gick väldigt mycket från avsnitt till avsnitt, men generellt så var det en väldigt bra idé med många bra människor. Vissa gånger var de inte så engagerade och det märktes. Okej. Okay. Ja, ja. Jag hade egentligen ingenting att säga där. Ja, men det har du sagt det helt enkelt. Ja. Livirius tror att hemligheten med att plocka upp spelradio-lyssnare är att vara konsekvent och ge ut avsnitt varje vecka. Mycket bra poäng av Livirius där. Synd bara att vi ska ha ett jullov snart. Du vet ju, du och jag är på att ha lov. Vi fixar inte det riktigt. Ja, nu hade vi ett väldigt långt uppehåll under sommaren här, så nu ska vi inte säga för mycket. Men vi har redan ett satt datum när vi kommer tillbaka. Anledningen till att det tar lov är dels att vi vill ha lite ledigt och så, för att det är lite krävande att göra den här podcasten som det är nu. Också för att jag ska hem, du ska någon annanstans och vi kommer vara lite så här och där och inte ha samma rutin som vi har, om man nu kan kalla det rutin, under de här veckorna, va? Så det är dels för att det inte är tekniskt möjligt och dels för att vi behöver det. Och det är inte så jävla länge. Vidare så säger Lefyris att vi kanske ska ta upp Savepunkt, du och jag, så vi kan prata lite mer moderna saker. Det är ju ingen dum idé. Det har jag velat gjort länge, men jag har inte tid, känner jag just nu. Däremot har jag ett jävligt bra... Alltså, nu vet ju jag saker som kanske inte våra lyssnare vet. Mm-hmm. Vad tänker du på då? Ja, men jag tänkte på hur framtiden ser ut för Savepunkt Radio, främst. Aha. Som du har berättat för mig. Jag har en idé för ett sånt avsnitt som jag skulle vilja genomföra själv, faktiskt. Får jag det? Ja, det får du. Snäll, vi skulle ju faktiskt kunna säga det på en gång. Ja, alltså, så har jag ingen val och måste komma igång med det någon gång också. Precis, det är din grej så du får sälja det. Ska jag sälja in det? Okej. Okay. Ja. Jag vet inte om det är någon där ute som har lyssnat på min sommarlovsspecial som jag gjorde åt Radio Speltorsk. Det är klart att det är. Ja, hela jävla Sverige lyssnar på den. Och med anledning, den var svinbra. Tack så mycket. Hur som helst, det jag har tänkt göra med Savepunkt är väl lite ungefär som det avsnittet var. Att man tar ett ämne som man bestämmer sig för och så ska man försöka dissekera det riktigt ordentligt och ta då in jättemycket gäster, intervjua dem om det, låta dem prata mer, inte jag så jättemycket, och sen spendera en vecka eller två med att riktigt, riktigt noggrant och dedikerat klippa det här så proffsigt och snyggt som man kan med mycket skön, bra, passande musik och pubba dem lite så här halvregelbundet, kanske ett i månaden ungefär. Mm. Så det blir ju inte riktigt bara prata modernt, men det blir ju en annan podcast som inte bara handlar om retro. Det blir mycket om spelkultur och mycket om spelbransch och lite sådana saker. Man helst är också då pratar om lite viktiga frågor, så att säga. Mm, precis. Det är dels inspirerat av P3 eller P4 dokumentär, nu minns jag inte vilken av den är. Och så sen, vad heter den podcasten som är så bra? Life Well Wasted, misstänker. Precis. Helt. Har ni inte lyssnat på den? En amerikansk producerad, va? Ja, precis. Det är en av killarna som faktiskt till och från var med i Retronauts. Ja, ah, det ser jag. Suverän. Jag har inte hunnit lyssna på alla än, för det är en sån här som jag myser mig ner med när jag liksom inte har något annat att göra, vilket är typ aldrig. Men alltså, de som står där i garaget och det är slut på veckans avsnitt av Retresan, ladda in ett avsnitt. 40 minuter i snitt är de suveräna avsnitt. Ja, riktigt, riktigt bra. Det är också en väldigt, väldigt tung inspirationskälla till det sommarlovsavsnittet var ju just Life Well Wasted. Den som är bra med det här konceptet, eller den i tanken av det, är att den inte är tidsbunden. Life Well Wasted kommer ju inte en gång i veckan eller ens gång i månaden eller på angivet datum, utan den kom ju liksom när den kom, när den var klar på något. Och det var julafton när den kom, för att det var så bra då. Så det var ju inte, det var ju kvalitet före kvantitet, ja, som det heter. Sen är ju frågan om jag klarar av att leverera den sortens kvalitet. Ja, det är jag lovar mycket, helt klart, men alltså, vi vet ju att du är duktig på att producera grejer. Så ja, jag tror på det. Vi får se hur det blir, men det är i alla fall vad som kommer hända med Savepunkt så småningom. Sen måste jag säga om Lefyrus vill att vi ska prata om mer aktuella spel och sånt. Alltså, jag ser Skitsnack som lite av ett forum för att prata om det. Och det som är bra med Skitsnack, det är att där snackar vi om saker som vi vill prata om. Inte för att vi borde, utan som vi liksom vill. Så vi kommer inte att prata om NHL 10, vad som är bättre från NHL 09 och så vidare, utan vi kommer att prata om liksom det som har berört oss, det som vi brinner för. Alltså, dumt att du har just NHL som exempel, som jag tyckte var riktigt intressant i år. Ja, men det var kanske ett dåligt exempel då, men förstår du, det som engagerar oss på något vis, det som vi känner är värt att prata om snarare än det som vi borde prata om. Sen ska vi också nämna det, både du och jag jobbar ju också med varsin annan podcast som bara pratar liksom aktualiteter. Mm. Och det är ju Skillpod och Gameplayer FM. Precis. Jag har inte pushat för en sekund för Skillpod i Retresan, har jag tänkt på det. Det har du inte gjort, det är konstigt. Vad duktig jag är. Eller tvärtom, vad dålig du är. Ja, det beror ju på hur man ser det, men ja. Skillpod är ju, om jag får kort säga då, Skillpoint.se egna podcast som är väldigt bundet till sajten. Det tar ju upp nyheter lite snabbt och sen har vi en diskussion varje vecka, mycket enligt receptet från gamla Savepunkt, att man var diskussionsbaserad då. Försöker hålla avsnittslängden nere till under timmen, oftast 45 minuter där kring. Och ja, det är ju främst riktat till Skillpoints användare, men alla är ju välkomna att lyssna. Och ungefär samma beskrivning funkar, bara byta ut gameplayer till mot Skillpoint på den. Precis. Ja. Apropå ingenting, hur mycket har våra lyssnare hört från min katt förresten? De har hört lite grann. Ja, jag misstänkte det. Han är lite pratsjuk idag. Ja, men det får han vara, Leon. Det är sånt som händer. Ja. Lefyrius fortsätter med... ja, vi pratade om det här med Blast Processing, om att Lefyrius tyckte vi skulle göra, eller jag skulle göra en video angående det. Mm. Och då säger han, precis, jag menar att du ska göra videos om marketing ploys. Precis. Sega framförallt, känns det som. Men det finns säkert massvis att götta sig ner i om man bara engageras lite. Nu menar jag inte som en känga till dig, nu lät det som en känga till dig, men det var inte menat så. Utan börjar man lite halvseriös journalistiskt gräva, så finns det nog mycket intressant att plocka fram och belysa. Lefyrius tar också upp att Virgin gjorde spelet Coolspot som var reklam för 7-Up. Mm, men samtidigt så gjorde de ju också en egen läsk. Hur går det ihop? Ja, det är en bra fråga. Ja, det kanske man också kan få svar på. Vi går vidare. Nu tar vi de sista kommentarerna vi har fått här, för sen orkar vi inte mer. På Twitter så har Doc Stereo skickat, det är alltså Linus Josefsson, va? Mm, han har skickat en bild på en Link to the Past-pizza. Åh, men du, vad vacker den var. Ja, den var jättefin. Ja. Bra Fred. Jobbat. Han har ögat dock Stereo, eller Linus, måste vi säga. Ja, hans sajt är Sugoi. Det är ju så otroligt mycket snygga grejer han hittar där. Så. Ja, det är helt makalöst. Jag vet att jag twittrade någon gång till han att åh, kolla vilken snygg bild, den här borde du notera. Ja, då twittrade han tillbaka. Ja, men det där såg jag för typ ett halvår sedan. Vakna upp den typ. Han sa väl inte det, men det kändes lite så. Bara, jaha, okej, här är killen som är efter. Ja, det är välkommen till internet. Jag är jätteimponerad av hans sajt och hans öga för bra smak, kan man kalla det. Vi fortsätter. Krishka skriver, börjar inte jobba för några timmar. Jag lägger mig och myser med retroresan. Alltså jag vill lägga mig och mysa med, nu låter det här fel, men jag vill lägga mig och mysa med Chris. Alltså. Jag tycker han är så jävla mysig människa, verkar det som. Han är det. Han är så god och gullig så det finns inte. Jag träffade han som hastigast under min Malmö-visit. Det var synd att vi inte fick mer tid. Och det var väl han som var ute och svirrade lite. Ja, vi var ju på väg att mötas upp och kanske ta något eller något. Men det gick inte. Men det blir ju mer nu då med Retry. I och för sig. Ja, jag ser fram emot att kramas lite med Chris. Sara Dyr skriver, kvällens film valde allt är retroresans fel. Filmen Robocop. Det är ju inte fel, Sara Dyr. Robocop är en suverän rulle som man det, ja, det känns alltid bra att återbesöka den filmen på något vis. Oh ja, det är Paul Verhoevens bästa, tror jag. Han säger ju också fel med små kaninöron, så att det är ju inte fel, utan precis. Ja. Och Ludde från Svampriket säger, topp 10 på den, Dead or Alive, You're Coming With Me. Ja, det som inledde förra veckans avsnitt. Ja, det är bra. Hörde du förresten att jag var tvungen att klippa in det här I'll buy that for a dollar för att kunna kalla det för avsnittet för det? Jag tycker det är ett minnesvärt citat som egentligen inte är från filmen, utan det här måste jag få OT-a kring. Vad fan är det för jävla tv-show det handlar om? I'll buy that for a dollar. Vad handlar det om? Jag vill se det här programmet. Men alltså, inte det bara någon snubbe som gör lite så här galna Gunnar-reklam? Jo, men typ. Och alla står och asgarver till det. Tycker att det är skitkul. Och jag funderar på det där sen jag såg filmen första gången, tror jag. Men alltså, inte det, att, men, om du kollar på valfri Paul Verhoeven-film, så varvas alltid storyn om att du får se tvn där det är typ nyheter och reklam. Och det liksom förmedlar oftast någon form av samhällskritik. Alltså du har ju exakt samma sak i Starship Troopers och ja, faktiskt alla Paul Verhoeven-filmer faktiskt. Det är liksom, och det här är hans sätt att lyfta fram liksom amerikansk kommersialism och att man liksom, man har privatiserat polisen och liksom allt det här. Så att det är by that for a dollar, att det är så här någonting som alla tycker är kul, är liksom ett tecken på att våran kultur består av den reklam vi får. Okej, jävlar vad djupt gick där. Vad ska jag säga? Jag är ett stort Paul Verhoeven-fan, så jag blir så glad. Ja, jo, precis. Just den där citatet har liksom fastnat på något vis. Så det är så konstigt, för att det är inte The Dry Live You're Coming With Me or liksom what's your name, Murphy. Det är inte de klassiska Robocop-citaten, utan det är just det där som inte är från någon betydande karaktär i filmen. Det var därför jag ville kalla avsnittet för det. Det kanske det i sig också är en del av samhällskritiken, att det är liksom, jag menar, att det är en reklamslogan som är det vi minns mest. Mm. Spännande. Massa lättklädda flickor och så massa pålagt skratt. Ja, ja, det du är inne på rätt spår, tror jag. Tom Enqvist har också twittrat till oss. Han skriver, var på pizzeria nyss, kom lyckligtvis hem utan vare sig retardo eller pretto pizza, trots retroresan i snäckorna. Ja, förra veckans pizza var nog ingen höjdare, tror jag. Nej, faktiskt inte. Inte för att vara elak, men min mamma har kommit rätt nära en sån pizza ett par gånger. Oj då. Ja. Hon har blivit bättre och kan ju suveräna köttfärspizza nu för tiden. Jag var med om världens sämsta hemmapizza för ett tag sedan. Okay. Nu ska jag fan outa det så jävla hårt. Vi hade lite av en bjudning hemma hos oss för en tjej som fyllde år. Aha. Och då hade hon fixat ihop lite käk. Vi liksom stod för lägenheten då, så att, för hon bor hos sina föräldrar. Mm. Och det som bjöds på var att man gjorde sin egen pizza lite så här kul. Så det är så små. Hade hon gjort i ordning liksom. Mm. Och det var såna här tortillaskal som deg. Mm. Och som tomatsås var det tomatpuré. Och hon visste liksom ingenting om kryddor eller någonting, så det blev att jag fick ta över och försöka liksom skapa pizzor av det här. Men ja, det var riktigt hemskt faktiskt. Mm. Jag tror morsans problem var att hon skulle göra en Vesuvio, alltså en Vesuvius som man får på pizzerian är ju en väldigt distinkt smak av den. Det är svårt att återskapa den hemma med bara liksom ost och skinka egentligen. Det är roligare hemma om man slänger på liksom, går lite mer crazy än man gör på pizzerian i normala fall. Det gör man oftast när man gör pizza hemma. Det är väl ingen som gör en Vesuvio hemma i vanliga fall. Nej, precis. Det var mammas problem. Nu tar jag henne i försvar för jag känner mig dum som gnällde på min mamma. Men alltså, när jag var yngre så var det bara Vesuvio som gällde. Så det är väl där jag har ett satt fast i minnet. Nu tappar jag talförmågan här. Innan vi pratar om veckans spel. Ja, vi backar tillbaka på det och säger förlåt till mamma Brunlöv. Och sist ut så nämner vi att Prasmusson har gett oss ett länk till en YouTube-film där en kille spelar Journey to Silius temat på piano. Oj! Och det var lite charmigt och kul. Det finns jättemånga faktiskt som har coverat. Sök på Journey to Silius cover på YouTube, så finns det miljarder med folk av varierande kvalitet. Men jättekul och läckert som vanligt. Hörde du? Mm. Innan vi går vidare på nästa segment. Happy Video Game Nerd. Derek någonting heter han. Kanske han heter. Alltså inte angry utan happy. Precis, han som ska vara motsatsen då. Och som har spelat hemskt mycket spel som vi också har tagit upp. Det blir ju så när vi vill söka upp så här bortglömda pärlor. Och jag vet Lefyris kommenterade att vi gjorde ett Disney-avsnitt i ungefär samma stuk som han gjorde det. Och det var faktiskt en händelse. Det var inte en ren kopiering. Även om vi har hämtat inspiration där också. Hur som helst så gjorde han... Hans andra avsnitt var om Journey to Silius. Mm-hmm. Och där frågade han sig varför det bara fanns en remix på OC Remix. Nu frågar jag dig och våra lyssnare. Finns det fler nu? Det finns det säkert. Det vet jag inte. För Journey to Silius är ett suveränt källmaterial. Därtill kan man ju lägga till då att det är svårt att polera en redan skinande pärla. Alltså, det blir mest att man gör liksom instrumental covers på den på riktiga instrument. Ja, och kanske gör någonting annat. Alltså, mycket Final Fantasy-musik som har fått cred. För det Final Fantasy måste ju vara bland det liksom mest coverade och remixade materialet. Anser jag i alla fall. Det är väldigt populärt, ja. Ja, och det som är liksom, det som uppskattas mycket av lyssnare, det är ju om man gör liksom en jazzversion av boss-temat. Eller, förstår du, man tar... Men lite som Så mycket bättre, när Lill-Babs gör Petter på något vis. Det blir svinbra fast man inte trodde det. Ja. Det överraskningsmoment är inkluderat. Titta nu vad jag är där på Så mycket bättre igen. När jag ändå är där, septembers version av Dilevas Vem ska jag tro på måste vara den bästa svenska covern som någonsin gjorts. Fy satan vad bra den var! Den har jag inte hört. Ja, gud vad bra den var. Jag måste skicka en Spotify-länk till dig, för jävlar vad bra den var. Nu, Samson! Känner jag att jag har tömt mitt OT-lager. Så nu blir det väl ett sånt här tråkigt segment igen när vi bara håller oss till ämne. Men vi går in på veckans spel. Och veckans spel är då Journey to Silius. Så det här är ju sista spelet för terminen, säger vi då. Det var väl rätt ord vi skulle använda, tror jag. Det är ett spel utvecklat av Sunsoft. Och det, enligt Wikipedia som jag har här i min bakgrund, så har det inte kommit till Europa. Men det har vi. Eller det har det, ser jag här senare. Men det släpptes i alla fall 1990 till Nintendo 8-bitars då. Och mystiken och historien bakom det här spelet är rätt intressant. För att det var från början tänkt att vara ett Terminator-spel. Och det syns. Det syns på första banan, skulle jag vilja säga. Mm. På nu. Ja, så det skulle ju egentligen handla om Kyle Reese. Alltså han som är huvudrollen i den första Terminator-filmen. Alltså han i framtiden. Mm. Så som liksom tar sig fram i det här liksom förstörda landskapet där det finns en massa hemska robotar och grejer. En liten prequel till första Terminator-filmen kan man säga, innan han började resa i tiden då. Precis, som, ja. Eller, någonstans efter Salvation men före Terminator 1. Salvation, vad är det för någonting? Vi vet ingenting om. Jag tycker inte den är så dum som alla säger. Det var en av de första filmerna jag började reagera på att Christian Bale kanske inte var så bra. Men nu då... Nej, vi är off topic igen. Nu har jag hört om en film som heter The Fighter. Det är Christian Bale, Mark Wahlberg och det är framförallt Amy Adams som jag tycker är en suverän aktris, säger man så. Skådespelerska. Ja, men kan man inte säga aktris? Jag tycker det kan man väl göra. Jag tycker, jättefint ord. Som ska tydligen vara skitbra. Christian Bale har gått ner massvis med vikt. Han ska man säga tanig irländare eller vad det är. Och många säger att han förtjänar en Oscar för den rollen. Så jag kanske inte ska säga att han är dålig där. det är väl dumt att säga det om det visar sig att han är bra snart. Men han har varit lite monoton i sina roller här tyckt. Så jag skulle gärna vilja se någonting nytt från han. Jag skulle vilja se honom vara lite crazy igen, för han har varit väldigt så här allvarlig och dedikerad. Alltså, han har varit väldigt mycket Bruce Wayne sen American Psycho i princip. Ja, det är väl det. Och jag tycker att American Psycho, när han är lite wacky och så, är liksom... Han briljerar mer i American Psycho än som Batman. American Psycho är Emilys favoritfilm, så du sålde precis henne nu. Mm. Men det är skitbra, för jag tycker jättemycket om den filmen. Ja, vad bra. Då har ni en så här... Kan vi bonda över den? Och en kanal sprit? Där, precis. Ja, Terminator var det. Men yeah. Det var ju inte så. Journey to Silius var ju inte något Terminator-spel, utan det var ett egenstående spel. Och därför är ju storyn i det här spelet väldigt konstig. Sista minuten ihopslängd, känner jag. Ja, lite så här någon typ av gammal mall som någon grävde fram någonstans. Det handlar i alla fall om, när jag tappar bort vad han heter, det var ju dumt. Jay McCray, va? Ja, säkert. Snubben, kallar jag honom. Ja, som hittar information om sin döde pappa då. Och bestämmer sig för att infiltrera någon terrorist. Jag vet inte, skitsamma. Ja. Den run and gun-plattformare där man springer och skjuter och väldigt mycket, eller rätt likt Mega Man i alla fall. Kanske inte samma bandesign som Mega Man brukar använda, men det är liksom springa, skjuta, hoppa är grundmekaniken. Vi tänkte att vi skulle börja rätt ända här och gå in på presentationen. Och först och främst om vi kollar grafiska, hur tycker du att det presenteras här? Jag tycker att det är bra, men det är ingenting som är bländande någonstans egentligen. Alltså den grafiken gör vad den ska göra, kanske med undantag för en del av bossarna som har riktigt liksom snyggt väldesignade sprites. Alltså tänk på exempel på helikoptern på första banan till exempel. Suveränt snygg helikopter. Och stor som fan. Jo, men det är också därför det inte är någon bakgrund där. För att helikoptern är en bakgrund som flyttar på sig liksom. De kör lite Mega Man fulhax där. Precis. Och bakgrunderna generellt, de är liksom, visst, de fyller sitt syfte. Och det finns några snygga grejer här och där. Det finns lite snygga moln i bakgrunden. Och lite snygga så här, dramatiska himlar här och där. Just på första banan tycker jag det briljerar just den här ödelagda bakgrunden på något vis. Det känns som att man inte hade kunnat gjort det bättre ändå. Kanske lite parallax-scrollning. Nu är det ändå 8-bitar som vi pratar om, så man får inte liksom kräva för mycket. Nej, men sen så ganska så snabbt så tar man ju sig inomhus och spenderar nästan resten av spelet inomhus, och det är ju inte jättespännande världar man rör sig där. Nej. Alltså, 1990 är rätt så tidigt ändå på NES-cykeln. Eller det är väl rätt så mitt i, kan man säga. Alltså, det var ju här det började ta fart. Jag skulle säga att det är liksom faktiskt ganska så nära slutet, med tanke på att Super Nintendo kom ju bara året efter. Jo, fast de... Super, alltså av Nintendos maskiner så var det framförallt Super Nintendo som överlappade NES. Alltså, vi har ju spelat NES-spel från 94, om jag inte minns helt fel. Kirby. Jo, i och för sig. Om man ser det så, ja. Ja. Och jag menar, när kom Mega Man 2? 88? Jo, i och för sig. Men NESen kom egentligen ganska tidigt. Den kom väl, var det 80, 83? Och sånt där. Där någonstans. Så, alltså inte till Sverige visserligen, men den kom till världen. Mm. Ja, jag skulle säga mitten av Nintendos liksom riktiga cykel i alla fall. Konstigt. Men jag tycker liksom, för att vara ett spel från 1990, så tycker jag presentationen är imponerande nästan. Alltså nu säger jag nästan. För det är det... Jag tycker det är bra att de har hållit liksom samma stuk på grafiken rakt igenom. Och de har liksom satt en nivå att... Vi kan inte göra det bättre än så här, men då gör vi allting så bra som det bara kan bli. Allting känns... Alla detaljer har fått lika mycket tid. Ja, kan man säga så? Jo, man har liksom spenderat ungefär lika... Det är ingenting som känns sämre än någonting annat. Det håller... Nej, men precis. Bana 3 känns inte helt bajsig, medan bana 1 känns suverän. Utan det är en väldigt jämn nivå på grafiken. Det är väl dit jag vill komma. Ja. Jag skulle vilja titta lite på om man kollar på själva spritesen i övrigt, alltså gubbar och fiender. Mm. För jag tycker att pojken har, eller huvudrollen, vad heter han? Jack. Mm, Jay McCray står det här. Ja, Jay säger vi då. Jag tycker att Jay har några riktigt så här snygga poser i hur han står när han skjuter, att han liksom rör lite på tårna när han hoppar till exempel, när han når liksom apex av sitt hopp på något vis. Det tycker jag är läckert. Men kollar man på fienderna så är det faktiskt ganska så dåliga animationer. Det är väldigt få finare som animeras överhuvudtaget. De är oftast alltså en statisk bild som flyttar på sig. Några undantag finns, men oftast så är det ju en maskin som bara rör sig. Det finns liksom inget hjul som snurrar eller något ben som går. Mm. Det var mycket som var liksom, ja, kanske någonting som flyger in till exempel, var det rätt mycket av. Eller så här statiska grejer som finns, som är liksom bakgrundsfiende, så att banan är en del av fienden, press du ska ta dig förbi eller såna saker. Mm. Och så var det mycket såna här saker som tittade upp ur hål i marken och såna saker. Ja, just det. Det är, jag är jättesvårt att inte jämföra det här med Mega Man. Just för att det är väldigt liknande gameplay som ska komma in på. Det som skiljer dem åt är ju bandesignen, skulle jag säga. För här är bandesignen med vissa undantag så väldigt rakt fram. Du springer egentligen från vänster till höger hela tiden. Och visst, det gör man väl kanske i Mega Man också, men där varierar sig miljöerna betydligt mer i de tidiga spelen också. Mm. Det var liksom en viktig del varför Mega Man var så stor som man blev. I våran värld framförallt. Men, ja, man ska klättra och man ska falla och det finns pusselmoment och så vidare. Precis, och väldigt många instant death-ögonblick som man upptäcker för sent. Mm. Vilket är väldigt charmigt så här efterhand. Men ja, betydligt mer rätt fram design på banorna här. Vilket inte alltid är helt dumt, känner jag. Alltså jag gillar det. Jag kan liksom... nu är jag många ändar samtidigt, känner jag. Men framförallt mot slutet så börjar jag ta det lite mer metodiskt. Även om jag kanske borde ha gjort det i början. För det var många liv som strök med redan i början. För att det var oväntat svårt där. Svårighetsgraden ska vi prata om sen. Vilket fall som helst så gillade jag att liksom springa och skjuta. Och kanske inte skjuta mot varenda fiende heller, utan snarare undvika att låta liksom den scrollande bilden göra sitt jobb, att fienden försvinner där. Hänger du med? Jo, det är mycket mer som är traverserandet framför mördandet på något vis. Precis, att liksom målet var inte att döda allting, utan målet var att överleva snarare. Mm. Och det konceptet gillade jag. Jag tänkte vi skulle backa tillbaka lite till presentationsbiten och ta upp vad lyssnarna sagt. Mm. Lefyrius och Mats Elkebab Holmqvist har varit med och spelat och kommenterat, så att säga, om sitt spelande. Okej. Jag tänkte att jag tar och river av helt enkelt vad de säger om det hela. Lefyrius säger: grafiken, väldigt fint och tekniskt bra. Mm. Jag gillar att han har så många små animationer, till exempel när man hoppar och lyfter han på benen lite, som jag nämnde där med tårna. Mm. Eller när han ska lägga sig ner på marken. Det märks att de har gjort en del kompromisser. Till exempel så har de inga stegar, men det är bara positivt. Ja, alltså jag saknar aldrig segarna, kan jag säga. Nej, det har jag inte i något spel någonstans, tror jag. Inte ens i Mega Man. Han klättrar väldigt charmigt, Mega Man. Det gör han faktiskt. Ja. Nu sitter jag bara och tänker på Terminator-stegarna där man kan klättra på i all evighet. Mats säger att det är riktigt fin NES-grafik. Han gillar de detaljerade bakgrunderna och de snyggt designade fienderna. En sak som jag gillar, som jag pratade om för några veckor sedan, det är hur marken ser ut. Och egentligen allting, att det ser ut som att vara på riktigt på något vis. Man har lagt mycket energi på att få, även om det är en väldigt statisk bild, alltså det händer inte så mycket, så är liksom grundbilden där är väldigt bra. Att det är lite skuggor och det är lite att det ser utbuktande ut, förstår du? Det ser ut som riktig mark borde se ut från den vinkel vi ser det. Mm, det har du helt rätt i faktiskt. Jag stör mig lite på just det här att det inte händer så mycket. För som du jämför med, återigen, Mega Man, det är ju alltid, i alla fall i Mega Man 2 framåt, att i bakgrunden finns det någon typ av animation. Visserligen kanske bara typ två olika som det växlar mellan, men typ kugghjulen man ser snurra i bakgrunden och lite sådana saker. Så det fanns ju, var det någon lampor någonstans som på någon bana, men det var väl typ det enda. Mm. Det var väldigt, väldigt skralt liksom. Väldigt mycket att så här är det en vägg. Visserligen en vägg med lite liksom detaljer och så på, som indikerar på att det liksom går in och ut och djup på den. Ja, men också så det här att det är en nersliten värld, att det liksom, ja, nu, det är en halvt trasig vägg. Och den har liksom R, om man kan kalla det där. Den känns liksom framtid, dystopi, trasigt och nedgången. Mm. Men det är paternering, menar du? Ja, Jag tycker överlag att det känns som att man har gjort bra designbeslut i hur saker ska se ut. Alltså från liksom konceptstadiet, så här ser världen ut, så här ser fienden ut. Sen kan jag tycka att det rent tekniskt inte alltid är superbra. Som till exempel kan jag sakna lite mer liv i bakgrunden, men det är ju en teknisk aspekt. Och samma sak med animationerna på fienderna, som liksom oftast knappt är någon animation. Alltså man har liksom designat fienden snyggt, men sen har man inte alltid 100% kodat det. Nej. Om du fattar hur jag menar. Så överföringen från den här coola fiendedesignen in i spelvärlden har liksom inte gått. Lätt, det har gått, men det har inte kunnat gjort. Det har inte liksom levts ut i sin fulla potential. Mm. Någonting jag stämmer på snarare, om man ska fortsätta kolla på hur saker ser ut, det är ju designen på vår hjälte här. Alltså designen på Jay McRae. Alltså jag gillar hur han ser ut när han hoppar och när han ligger ner och så. Men han ser ju ut som Glass Joe tack vare det där håret. Ja, det är också det. Det finns faktiskt, alltså spelet har ju också, det finns ju en alternativ titel i Japan på spelet. Aha. Där heter det Wrath World. Okej. Okay. Och då är det samma spel, men det har ett annat namn. Och då är det, huvudpersonen ser lite annorlunda ut. Han har på sig typ en rymddräkt. Ja. Och spelar man amerikanska utgåvan, som både du och jag har gjort, då är det ju en pojke istället. Precis, är det en pojke? Ja, men en människa. Som en väldigt, väldigt mellanmjölkskille känns det som. Ja. Om man än en gång gör den här parallellen till Mega Man, så är Mega Man 1000 gånger mer karaktär och mer liksom distinkt utseende. Det här känns det som att han är utbytbar varenda dag i veckan. Den europeiska versionen av spelet har den japanska karaktären i det amerikanska spelet dock. Aha, han hade ingen aning om. Om du kollar på den lilla preview-bilden vi hade förra veckan, tycker jag att det är hörnet av varje avsnittsbild, så ser man ju alltid vad som är nästa veckas. Ja. Där ser du ju att det är honom med dräkten på. Ska jag kika bara för att du säger sådär. Ja, just det, titta. Det där är någon annan. Mm. Så där ser han ut på den europeiska utgåvan och den japanska. Vet du fan om det var bättre egentligen? Ja, det ska jag inte uttala mig om. Jag har ju spelat den med pojkversionen. Mm, jag också. Men alltså, vad fan? Det är ju den här. Det måste killen jag var hos, som jag såg 15 minuter av Terminator och 15 minuter av det här spelet hos. Det måste han ha haft den här versionen, för den här versionen, jag kommer så väl ihåg Glass Joe i spacesuit alltså. Det kan vara jag som blandar ihop det också, det kan ju vara så. Men ja, jag vet i alla fall att det finns två varianter av honom, och jag vet att den ser mer ut som en robot än den japanska. Det är alltså omvänt från kontra liksom. Ja. Ja. Ska vi gå vidare på ljud nu? Ja, precis. Och det är här det blir roligt att prata om det här spelet. Alltså fy fan, vilken jävla bra musik. Det är där den här spelet har liksom, som talar för det. Alltså det är inte på något sätt ett dåligt spel med bra musik. Det är snarare ett bra spel med en helt jävla gudomligt bra, skitbra musik. Mm. Det känns som att alltså det är lite så här Sunsoft-kvalitetsstämpel, för jag tycker Sunsoft under NES-eran gjorde mycket jävligt bra musik. De hade en edge alltså. De visste någonting som inte andra utvecklare visste om musikchippet på Nintendo 8-bitar, känns det som. Som att de liksom hade en läcka någonstans på Nintendo. Alltså, så att de kunde hacka det på något annat sätt. Hacka sig, jag som inte visste vad det betydde. Men, men de kunde göra saker som ingen annan kunde göra. Alltså, det här är ju spår som går upp mot Mega Man-musiken och inte skäms för det. Mm. Nu har jag försökt säga någonting flera gånger och avbrytit det halvt hela tiden, så jag tar det nu när jag får chansen. Ja, det är jag som babblar på för att jag blir euforisk. Men ja, Samson, ja, vad tänkte du på? Jo, det jag tänkte på är att det som de verkligen har lyckats med är att de har ju skrivit låtar som är så passande till chippet. Alltså arrangemanget av de här låtarna blir... Det gör så att Nintendo-chippet verkligen kommer ut i sin fulla rätt. Alltså det är ganska enkelt egentligen. De har liksom den här bruskanalen för sina liksom symbolljud och sånt. Och sen så har de alltid den här pumpande basen som löper nästan hela konstant. Det här är också ett knep som Capcom kör i Mega Man-serien. Mm. Det är att basen ligger där och är konstant närvarande. Det finns liksom inte så här bas och sen tar det paus. Och det är faktiskt samma knep som U2 använder i With or Without You. Ska vi se. Ja, just det. Det är vännerlåten där. Ja, precis. För den låten, det som gör den låten fantastisk är inte texten, det är inte melodin, utan det som gör den fantastisk egentligen, om man analyserar och bryter ner det, är att basen konstant är närvarande och tuggar på en jämn och fin takt som skapar den här lugna vemodskänslan som finns hela låten igenom. Och det där dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Precis. Och Journey to Silius Sunsoft använder samma knep. Och allt det där. Den ligger liksom hela tiden där. Och sen kommer det här melodislingan in med. Alltså det är, de samspelar väldigt bra. Och den här konstanta basen gör att det liksom alltid finns rymd i det man lyssnar på. Jävla driv i låten på något vis. Det är framförallt stage one vi tänker på nu. Men alltså boss-temat. Mm. Helt makalöst bra. Jag läser det här på Wikipedia. Nu tänker inte jag vara blyg med det här längre. För det är där vi använder för liksom främsta källa för fakta. Då. Alltså, Naoki Kodaka heter han som har gjort musiken. Och det är liksom det spelet har blivit fått mest cred för också. Och de använde en DPCM-channel. Was used for sampled bass tones. A choice which was unusual for NES compositions and lent the soundtrack a much thicker timber, står det. Ah, titta. Det ser man. Så de hade liksom en edge på andra utvecklare ändå. Då. För det är lika i Batman till 8-bitars. Ett spel som alla som inte har spelat det bör spela det. Så är det helt suverän musik. Jag tror vi har spelat första banan temat i Retroresan i någon remix-grej där. Det kan vi ha gjort. Det är också ett skitbra och svårt och långt spel. Mm. Ja, väldigt svårt, men ja, det jävla snygga mellansekvenser det där minns jag också. Batmobilen kommer och skjuter hål i en vägg och så bara störtar den in och hoppar ut där Batmobilen, Batman och ja. Riktigt bra. Mycket fina saker. Ja. Ska vi gå in på vad våra lyssnare har sagt om ljud och musik? Gärna det. Ja, Lefyrius tycker jag hörde låten eller huvudmelodin när den blev en riktig hit för några år sedan. Sen dess har jag lyssnat på den lite till och från. Det är verkligen en låt man kan lyfta fram alltså, och bara så, ja. Lyssna på det här typ. Precis, om vi skulle försöka sälja spelmusik till någon som är så här, men jag lyssnar på Björk, då skulle man liksom ta sånt här och så, fuck Björk när det kommer till den här musiken. Jag jävlar, gillar Björk. Ja, vi gillar Björk för att hon är konstig mest. Nej, för att hon har skrivit några riktigt fantastiska låtar och hon är mästerlig på arrangemang. Ah, det är svårt att hålla med. Jag har försökt gilla Björk. Jag har ju varit där själv. Jag vill ju kunna gilla Björk. Jag vill ju vara den här kreddiga Manchester... Är det du som beställer pretto-pizzan? Alltså? Ja, lite grann. Jag vill ha svår vardag. Nej, men... men alltså, vill man övertyga någon som tycker att spelmusik mest är bakgrund, det är stage one, Journey to Silius, vägen att gå. Nu vill jag höra fortsättningen på att lyssna kommentarer. Lefyrius, det är helt enkelt en suverän låt och musiken generellt känns som stället de lagt krut på. Ljudeffekterna är bra om en återanvända. Det här är också en intressant fråga. Vad kom först, musiken eller spelet? Spelet faktiskt, tror jag. Du tror det? Ja. Det passar ju in skitbra, det är vi överens om. Det känns ju för bra dock för vad skrivet till ett spel. Jag säger emot mig själv här, men alltså... Ja, det känns som att det här... De kan inte bara liksom... Ja, men nu har vi gjort ett så här dystopispel. Då måste jag ha haft liksom... Något jävla geni med på något vis. Alltså den här snubben, vars namn jag inte minns som du nämnde. Det kan ju faktiskt vara så att han helt enkelt har en jävla massa bra låtar på lager. Och så plockar man ut från hans bank det man behöver. Och det som passade in. Mycket, ja. Så var det troligen. När de här spekulationerna är igång. Vad tyckte El Kebab om musiken? Han pratar faktiskt lite grann om ljudeffekterna först, vilket jag tycker att det kan vara bra att gå in på, för vi har ju öst så jävla mycket beröm över musiken nu. Jag tror folk har fattat att det var bra. Jag tror de visste det innan faktiskt. Ja. Mats säger i alla fall: här reagerade jag direkt så fort jag dödade första fienden. Det där ljudet har jag hört förut. Ja. Efter mycket grubblande slog det mig, det kommer från Fester's Quest. Stämmer. Även Blaster Master. Ja, så är det samma där också. Wikipedia säger så i alla fall. The sound effect was also showed up before in past Sons of Games, especially Blaster Master and Fester's Quest. Ah, där ser man. Fan vad jag inte bra på att läsa engelska. Men jag ber om ursäkt. Jag är från Norrland och har inte koll på min tunga. Stigbjörn. Stigbjörn såg det som en stor grej av att han hade åkt taxi mellan Gävle och Stockholm. Tyckte jag var fint. Det är en bit att åka faktiskt. De pratar om så här lyxiga så här JC-helikopterturer och han drog en taxiresa mellan Gävle och Stockholm. Men fan, det måste väl gå på några tusenlappar. Ja, han hade väl fått gjort det när staten betalade. Det var väl det som han satt och myste i och ville liksom delgöra. Men han var inte så superimponerad, Filip och Fredrik. Ja, jag åkte taxi från Stockholm till Uppsala och då har SJ betalat. Ja, men nej, ja. Svebus var det. Svebus? Ja. Du, apropå buss. Jag vet, Västtrafik heter jag, tror heter de, tror jag, de som har Borås busstrafik här, de här blå bussarna i Borås. De fick 9 bussar kontrollerade ner på busstorget i förrgår, tror jag det måste vara. Jag tror jag läste gårdagens tidning, och då borde det vara förrgår. 9 bussar av de 9 kontrollerade fick körförbud. Åh, oh, vad tryggt det måste kännas. Du, då tänker jag bara på att här i Malmö har de inte kontrollerats. Precis. Han sa det också, kontrollanten, att det är liksom, det är inget speciellt egentligen, utan det är så det ser ut i större städer. Nu är väl Borås precis på gränsen kanske, men ja. Jo, men jag tror att det kan vara så generellt. Busstrafik, Anders, är det vi ska prata om? Nej, men vi går ju off topic för Luddes skull. Jag skulle vilja kanske forcera. Nej, det var faktiskt inte forcerat, utan det var så här, oh, någonting har pratat, nej. Ska vi gå vidare när vi pratar presentation, så det räcker, tror jag. Ja, jag tror det. Och då brukar det vara gameplay och kontroll vi kommer in på. Jajamän. Jag tänkte vi går snabbt in direkt på Lefyrius och El Kebabbo. För annars så, vi har en tendens att komma in med dem sist och så säger de det som vi har sagt också. Precis, så då får de första ordet för en gång skull. Ja, precis. Så får du och jag försöka komma på andra saker. Precis, att vi inte läser innantill vad andra tycker. För, ja, jag förstår hur du tänker. Ja. Lefyrius säger om kontrollen. Den sitter som handen i handsken. Jag stör mig inte på något. Jag stör mig på en sak bara för att Tobbe sa att man stör mig på det. Jävla Tobbe. Du är så lätt manövrerad. Ja, är det. Nej, han gjorde en sak väldigt tydlig. Det finns en sekvens i animationen från att den här Jay lägger sig ner eller ställer sig upp där han sitter på huk. Mm. Och från den huk-animationen kan man inte hoppa. Där är han låst till den. Och trycker i hopp så blir han fast i den också, tror jag. Det kan vara att jag spekulerar det här, men det är väldigt störande på en boss. Jag tror du vet vilka jag menar. Det är väldigt mycket att du ska ducka och hoppa och ducka och hoppa och ducka och hoppa. Tänker du på den sista bossen? Nej, där är det mest att hoppa och skjuta och hoppa vid ett tillfälle. Jag tänker på det här rummet där det skjuts från alla håll och det gäller att hitta sweet spot. Just ja, den sweet spoten som är precis vid det trappsteget där. Precis. Där blir det lite uppenbart, om man nu tänker på det. Så kanske inte är uppenbart ordet att använda, men ja. Det, fan, vad sa El Kebabbo då? Det är fan inte bra för det här en sån gång. Funkar ju faktiskt riktigt bra. Hoppen och styrningen sviker mig inte en gång. Det känns som att han gör som man säger åt honom. Och fysiken känns rätt. Mm. Fysiken är intressant, för att hoppmekaniken här är olik den blå bombaren till exempel, att om du hoppar från vänster till höger så kan du inte ändra riktning i hoppet. Du kan bromsa in den, men liksom hoppet är hyfsat i alla fall realistiskt tänk bakom. Mm. Det finns inte det här, oj nej jag ångrar mig och vänder håll. Så Mario till exempel är ju största boven i världen på det här. Ja, men det är lite Marios grej kan jag känna. Och det, jag är jävligt glad att han har den. Man kan ju så snygga saker med det. Du vet, springa ut mot liksom, och jävlar jag måste vända, och så landar man på tån på en klippansats. Mm, och känner sig cool. Ja, precis. Man är, ja. Det är där man tänker att Mario stannar och låter vinden smeka hans hår, och så tar den en cig, så står kvar med bara på tårna bara. Så. Mario röker inte, han käkar ju svamp. Du vet väl vem som helst. Ja, men han kan väl ha frystorkat lite och rullat ihop det till en cig. Vad fan. Ja. Det är i och för sig, med tanke på hans värld ser ut, så är det väl kanske inte så konstigt om man röker allt han kommer över heller. Kontroll och gameplay. Ja, just det. Jag gillar ju de här realistiska hoppen. Det var väl det jag ville säga. Och sen gillar jag också just det här liggande och skjutande. Mm. Det känns som att det inte så superunikt kanske, men ja, det känns som att det här borde Jay kunna göra. Han gör det bra och man kan ju använda det här till väldigt mycket. Alltså inte väldigt mycket, man kan ligga och skjuta. Men alltså förstår du, det känns inte som någonting som är pålagt, utan spelet är byggt kring hans egenskaper. Mm. På ett väldigt bra sätt tycker jag. Alltså, ja. Probotector har ju också det där att du kan lägga den ner och skjuta. Ja just det där jag tänkte på i bakgrunden. Men jag tycker att i Probotector så är det få fiender man har byggt kring den mekaniken. Det är en skön princip att ha, för då kan man liksom undvika skott och så. Men här är det verkligen så att här finns det liksom olika fiender kräver olika taktiker. Vissa måste du ligga på, vissa måste du stå på. Och här känns det som att man verkligen, alltså, som du säger, man har verkligen byggt det kring hans egenskaper. Det är ju så jag tycker att man ska bygga sina banor liksom. Mm. Vad man gör för fiender och vad man placerar dem. Och det känns som att det funkar väldigt, väldigt bra. Alltså, det enda undantaget jag kan hitta bandesignsmässigt, det är just de här där banan i sig är fiender. Alltså så här pressar som slår ner och sånt. Fast jag gillar den banan. Framförallt under sista banan här, innan de två slutbossarna. Så är det lite mer parkour är väl dumt att säga. Jag fastnar för att använda det här ordet. Jag ber om ursäkt alla gånger. Jag kommer använda det utan att det behövs. Men där liksom, det är mer en hinderbana snarare än en massa fiender. När du säger hinderbana så tänker jag på gladiatorerna. Var det där nästan retroämne där? Jävlar, vilket egentligen dåligt program som på något vis var bra ändå. Ja, det var ju charmigt i sin skitighet på något vis. Men jag tyckte det var klart bättre på 90-talet med Agneta Sjödin och Hans Crispin. Ja, vad sa du att han heter Hans? Hans Crispin, heter han inte så? Crispin, kan man heta det? Ja, men vad fan, han var ju TV4s guldgosse på 90-talet. Kommer du inte ihåg Hans Crispin? Nej. Ja, han i alla fall var killen som var med och sen var det Agneta Sjödin. Och då var det ju amerikansk producerat. Vad var senaste Hans Crispin var med i då? Det var väl typ det. Okej, okay, så han har liksom... Jaha, ja, det... Nej, jag måste googla han alltså. Jag känner garanterat igen han, men på namnen känner jag inte igen han. Ja, det var i alla fall snubben som var med i det. Jag minns att jag hade jättemycket kompisar som tyckte att alla kvinnliga gladiatorer var så sexiga. Jag tyckte verkligen inte det. Nej, svårt för det här bodybuilder-idealet. Alltså, det är inte riktigt min grej. Nej, och det går väl an... Alltså, det tycker man väl om killarna också. Till viss del. Men de hade ju ändå någon typ av... Ja, jag vet inte. Det känns ju fel att säga det. Men muskler klär män bättre än kvinnor. Men sen fanns det ju olika storlekar. Kvinnorna såg ju allihopa ut som den kvinnliga versionen av ett bodybuilderskåp. Mm. Männen fanns ju i liksom skåp ner till så här tanig men typ seglivad. Alltså tanig var väl ingen som var. Men det fanns ju de som inte såg ut som liksom WWF-wrestler utan kanske mer som en elitgymnast kanske. Mm, mm. Ja, jag gillar alla... Oh, jag kommer ihåg, jag hade den här gladiatorerna-skivan också. Alla de här introlåten. Varenda gladiator hade ju sin egen introlåt, så att säga. Shit, alltså, den svenska versionen tittade jag inte så mycket på. Jag minns dock att Elektra, tjejen, ja. Hon gymmade på ett ställe som jag passerade på vägen till min gymnasieskolan. Okej. Okay. Alltså, hon är ju från Uppsala då. Mm. Så det var hon och så var det någon mer. Så att man kunde ibland se dem så här, typ, komma ut eller gå in på gymmet när vi var på väg till eller från skolan. Okej. Okay. Mm. Kände spaning i Uppsala. Var det någon eller var det du som tog autograf? Inte någon som jag kände i alla fall. Okej. Okay. Jag vet inte. Det känns som en sån här riktig jävla stinkare när det kommer till autografjägning. Alltså en gladiator på TV4. Det är liksom... Ja, det är de och så vinbosse där som fumlar omkring. Det är liksom... Lite lägre kommer man inte. Big Brother-deltagare står högre. Ja, jag tror att det lägre man kan komma, det är bakgrundsfigurer i matlagningsprogram. eller valfri bonde som söker fru. Ja, usch. Så fort du säger det, tänker jag på en taggetråd, en taggetråd, en tråd med tagget på. Gud vad man måste ha något dålig fantasi. Tror du? Ja, men en taggetråd, det är en tråd med taggar på. Ja. Men... Alltså om man ska sjunga en sin egen version av någon så här mysig barnvisa, då ska man ju kanske ha något som är ett kul, som är skämt. Nej, vi ska bara sjunga om ett annat objekt än vad det som är från början. Sjunger heller en bra, kallas det väl? Ja, men en sångröst skiter jag i, det är ju innehåll. Jo, men här pratar vi om text och skit. Ja. Text och skit, det lät ju... Diktar heller en bra, kan man säga. Ja, precis. Du, förresten. Vi gillar att kasta oss tillbaka till ämnet. Känner du det? Ja, fast jag skulle ta en till off topic grej bara. Aha, ja, gärna. Vad skulle du ha för gladiatornamn? Alltså Kratos är ju svår att förneka, för de kör ju lite på det här temat. Det är liksom Hercules och det är alla, ja. Atlas heter väl en också. Ja. Kratos är, det är svårt att vara Kratos dock. Man måste ju vara riktigt jävla missförstådd för att vara Kratos. Ja, men alltså du får ju bygga din persona kring det hela också. Så att om du heter Kratos, då får du ju raka skallen, gymma som fan och vara skitförbannad. Det är din image. Och spela liksom typ Tintin i ett år, känns det som, för att nå dit. Så kanske det är möjligt ändå. Annars har jag nog inget bra svar på den frågan. Nej. Ja, nej, jag vill inte spela Tintin. Vi skulle ju sluta nämna Tintin, för fan. Ja, det ska bli vårat nyårslöfte är att inte nämna Tintin i Tibet. Super Nintendo igen. Det låter som en bra idé. Mm. Men ja, Kratos skulle vara din. Jag tror det. Det är ett jävla dåligt svar, men ja. Jag vet inte vad min skulle vara. Men jag förväntar mig något jättebra nu, Samson. Åh, vad jobbigt det. Du hade fått tid att fundera. Ja, så det ska ju gärna vara något som är lite grekiskt. Kratos var ju ett jävligt bra svar. Ja, tycker jag inte. Jo, men alltså det funkar ju. De heter ju saker som Gemini och Elektra och det, allt det där är ju liksom sådana. Alltså egentligen, om man ska vara sån så Samson. Det är men varför ju inte Samsonite eller någonting? Ja, men en resväska, vad fan. Ja, det är, Samsonite låter ju ballare. Inget ont om ditt namn. Men, ja, men alltså, det är svårt för dig att hitta ett jobb om det heter Samsonite. Men som TV4 Gladiator så funkar det ju om det heter Samsonite. Ja, fast Samson är ju den bibliska karaktären som är typ starkast av alla. Ja, men då måste du byta ut andra S till ett Z i så fall. Dansband. Ja. Apropå dansband och dansbandskampen. Alltså dansband är inte så jävla farligt det. Sluta nu, jag vill inte. Nej, men nej, jag vill inte prata om det här. Varför inte? För att jag gillar verkligen inte dansband. Men varför inte det egentligen? Det, alltså det, jag fattar det här konceptet som Thorleif drog in. Att man liksom smörer ner så gott det går. Men det finns ju mycket annat. Och det har ju faktiskt dansbandskampen visat på. För mig är det ett missbruk av instrument. Nej, jag tycker verkligen inte det. Vi har ju Lars Christer som varit lite av vilken del av för mig var det du missförstod där? Jag skiter väl snarare i vad du säger. Det är väl det problemet ligger för oss. Lars Christer smack ju jättestora i mina trakter, om jag får kalla det för det. För att de var så här norrländskt flummiga med fula outfits. Och så var de bra. De körde också på det överraskningsmomentet att de såg ut som hej, kom och hjälp med. Och sen så kunde de där de var där för att göra. Och då var det så här, wow, Lars Christer är det nya svarta liksom. Det här är en värld och en kultur som är mig helt främmande. Ja, men jag tycker om just själva kulturen, att man går ut och dansar. Det är inte liksom att man står och fjolldansar som Tobbe och Nidde håller på med på sina jävla kryssningar, utan det är liksom att de dansar ju på riktigt. Inte om Tobbe och Nidde, men att eller hela transkulturen som allihopa tycker att de dansar. De dansar ju också hellre än bra, kan man konstatera. Alltså dansa till dansband, det kräver ju lite från killar. Jag kan tycka det liksom finns lite av en charm i att bugga eller vad man nu gör. Fast då tycker jag att om det är liksom, om man går ut för att dansa, om man inte ska dansa liksom sådär kul som man gör på ett dansgolv vanligt på en klubb, då går jag hellre ut och dansar typ flamenco eller salsa, eller varför inte riktigt. Men du barro. Samson, kom inte och säg att du vill gå och dansa salsa. Och det är väl sådana här som jag jag avskyr sådana personer som men jag ska gå och dansa salsa för att det är så exotiskt och spännande. Okej, skit i salsa då, men flamenco är för fan exotiskt. Ja, flamenco kan jag köpa, men du förstår vilka killar jag syftar på, eller killar, vilka människor jag syftar på. Ja. När de liksom var nya och spännande, det är liksom såhär 40-årskris 20 år för tidigt när de vill lära sig salsa liksom. Nej, inte hos mig. Okej, förlåt, jag ska aldrig mer nämna salsa. Anders? Är det throwback nu? Vi pratar om gameplay. Du har fan pratat en kvart om allt möjligt skit. Vad är klockan egentligen? Ja, jag vill inte veta, jag ska upp tidigt imorgon. Det kan ju bli så här, det kan jag väl säga nu. Och det blir kul i så här retroperspektiv att jag måste klippa det här när jag är färdig med allting imorgon istället. Att det kommer ut sent på fredagskvällen på grund av det här. Och det är alltså på grund av det som precis har hänt, att vi har off-topic-feber både Samson och jag. Och så, då får det bli så. Det är Luddes fel. Så Ludde äter svampriket för att jag skickar klagomål dit. Tror jag Ludde äter svampriket? Jo, det är det. Det, är det. Men, gameplay-kontroll. Alltså, gameplayet är run and gun. Det fungerar skitbra. Kontrollen sitter som ett smäck förutom när du ska upp efter att lägga ner och hoppa samtidigt. Och det är egentligen på en boss där blir ett egentligt problem. Så jag vet inte om det är så mycket att gnälla över. Vad tycker du om bossdesignen? Den är lite... Alltså det är en lite av en besvikelse. Men jag har varit jätteimponerad av helikoptern. För det kändes som en skitbra första boss. För första bossen ska ju vara lite så här... lite basic. Ja, men samtidigt ska den gärna vara svulstig att göra. Det, alltså, den fungerar ju... En bra första boss fungerar ju som en suverän tutorial för ett spel. Och den är egentligen lätt, men när du är klarat det så känner du att du verkligen har åstadkommit något skitcoolt. Ja, precis. Han ska ju ändå vara boss på något vis. Men med handen på hjärtat tror jag hade mer problem med sub-bossen alldeles innan. Mm. Och det tror jag var någon som, bland kommentarerna som nämnde också. Att liksom det, och det här kommer vi till egentligen mitt största problem med spelet. Och det är utmaningsbiten. Mm. För här tycker jag att det är inget fel att göra ett utmanande spel, men jag tycker utmaningskurvan är för brokig och krokig och för svajande. För ibland känns det klockrent. Alltså, jag spelar som jag bör spela och du vet hela den biten. Men under andra partier så kommer det så här bögsvåra fiender och jaha, ja, men då får jag väl ta mina rockets. Nu har jag glömt att nämna det. Men jag får ta mitt starkaste vapen för att ta ner den här. Ja, men då är det slut sen till själva bossen. Då får jag använda min lilla liksom, vattenpistol som jag har som standardvapen. För jag kan säga det här snabbt att man har olika vapen i det här spelet. Ju längre in i spelet du kommer desto fler vapen får du. Och du har en mätare knutet till det här. Och när mätaren är slut så kan du inte längre använda något av dina vapen. Utom din vanliga ärtpuffra som du jämt har. Ja, precis. Och det här är också lite dumt. Kan jag tycka. Det hade varit... Nu är vi där igen. Det hade varit bättre om man hade gjort som i Mega Man. Att varenda vapen hade... Det känns ju mer verklighetsanknutet att varje vapen har sin egen mätare. Mm. Alltså jag måste säga att jag använde inte de andra vapnen så där fruktansvärt mycket, utan det blev väldigt mycket örtpuffren och som det var någonting som liksom var extra svårt att träffa så att man verkligen ville göra kraft eller så. Då kunde man byta på just den. Mm. Ja, det var ju en sån här sub-bossar eller bossar man använde det till. Och det är synd när man blir så tvingad att spara det där. För under själva banan egentligen så droppas det en hel del sån här vapenhälsa, vad vi kallar det för det. Mm. Men då använder man ju ofta sin ärtpistol, vattenpuffra, vad vi nu kallar det. För att det är ju liksom enkelt att göra det på något vis. Det är button mashing och så är fienden nere. Det gäller att hinna före den bara oftast. Mm. Jag tycker också att fienderna överlag inte hade så jättemycket till liksom... avancerade mönster, så många fiender dog lite för lätt tycker jag. Det var mycket liksom bara stanna och som du säger, alltså stå still och button mash. Det var liksom inte någon sån här fiende som du får liksom ha taktik på något vis. Nej, som hur många referenser har vi gjort i Mega Man nu, men alltså det är ju mallen för hur man ska göra ett run and gun plattformsskjutare. I mångt och mycket är det ju faktiskt så. Det kan vi inte komma ifrån. För att vi älskar ju blåbombaren av just den anledningen. Eller av många anledningar, men en av de anledningarna är den. Det var snurrigt det där var. Men ja. Jag förstår hur du tänker. Att varenda fiende, alltså deras hitbox är en fyrkant på något vis. Och den är väldigt stor den här fyrkanten. Och det, ja. Men jag tycker överlag att det var inte särskilt mycket som liksom utmanade mig vad gäller... Alltså utmaningen låg i att antingen så ska du ta dig förbi fienderna utan att få skada och liksom bara springa ifrån dem, eller så ska du sakta jobba dig framåt och ha ihjäl allt du ser hela tiden. Och ingen av taktikerna kändes egentligen fel, bara att den ena kanske var mer effektiv då. Men i Mega Man så har du ju fiender som liksom du måste hoppa på ett visst sätt så att fienden kommer till ett visst läge och där är ett bra läge att skjuta, eller fienderna skjuter både uppe och nere så du måste variera ditt liksom försvarsposition på något vis. Det är det inte. Här är det liksom fienden antingen går mot dig och det är fienden själv som är fienden, eller så skjuter de i exakt samma höjd på liksom i en jämn rytm. Mm. Det är mer kanonmat i det här spelet. De integrerar inte med dig på samma sätt. De är lite zombies på något vis. Ja, de känns mer som att de är utplacerade turrets än fiender. Ja, jag förstår hur du tänker. Ja. Jag vet inte vad jag skulle säga där. Det kändes som att det behövde ett för att säga någonting. Men sen tror jag hade redan sagt det. Jag tror att vi kanske kan prata om vad lyssnarna säger. Ja, det är jättebra idé. Ja. Lefyrius, om utmaningen. Först tyckte det var riktigt utmanande, men det var för att jag försökte döda alla fiender. Ja. Det är inte som man ska spela spelet, eftersom jag trodde det kanske fungerade till exempel som i Metal Slug. Så senare så sprang jag ifrån ungefär hälften av fienderna och det gick mycket bättre. Mm. Ett problem jag hade också i början när jag spelade som Lefyrius också verkar ha börjat spela spelet. Alltså man vill döda allt. Det var ju de här respawnande filmerna. Men de här respawnande fienderna alldeles vid skärmens ände, du vet. Lite Ninja Gaiden över det här, känner jag. Första Ninja Gaiden till 8 bitar. Så att står du på fel ställe så kommer en oändlig mängd fiender. Så flyttar du det lite till höger eller vänster, så ja, men då är problemet löst. Och så var det lite här också. Även om fienderna inte är lika ättriga och dryga i röven som Ninja Gaiden-fienderna är. Dryga i röven, så har jag verkligen det. Tydligen. Du har tidigare sagt att någonting var böge också. Ja, jag vet. Jag har ingen bra ingen bra ordförråd. Så ni får jättegärna skälla på mig, för det här är liksom någonting som jag skäms lite för. Hur som helst, alltså problemet när man försöker spela det som att döda allt, det är ju ofta de här skärminhoppande fienderna som kommer precis när skärmen är på ett ställe. Och bara du matar dig framåt och liksom plöjer dig fram så blir det inte det här ett problem. Men däremot om man försöker spela taktiskt och liksom ta varje fiende systematiskt och lite Samson-spelande där, Så blir det ett problem, känner jag. Ja, alltså man kan inte köra riktigt den här OCD-spelstilen och run and gun inte riktigt. Så det blir typ en walk and gun, ungefär. Mm. Sen, apropå OCD och samlande, så är det ju väldigt få grejer att samla på. Det är egentligen hälsa och vapenkraft. Och vapnen man hittar, det är liksom, ja, man får dem efter subbossen oftast. Mm. Men det är liksom, det finns ingen upptäckarlysta i det här spelet. Lusta heter det väl. Jag hade kunnat mörka det där och säga, men ja, upptäcka lusta. Utan det är liksom ett gäng fiender på en hyfsat designad bana som du ska ta dig tur med. Det är inte så mycket mer än det. Det är rätt så standard och rätt så idéfattigt på det här planet. Elkebabbo håller med Lefyrius. Han hade också riktigt svårt i början. Och han säger också att det blev inte så mycket run and gun för mindre i alla fall. Nej. Alltså jag tänkte på en sak. Mm. Det finns ett moment där jag dog mycket. Okej. Okay. Banan med lådorna och rullbanden. Det är alltså sista banan som vi pratar om. Den som jag tyckte om så mycket. Jag tyckte om den också. Men jävla vad jag dog på slarv. Ja. För att ja, men inte bara slarv. För att när han kommer till det där lägret och det är plattform och inte skjuta, då är inte Jace jävla slipad hela tiden. Alltså det har ju blivit bortskämd också. Att kontrollen känns ju som ett smäck. Och det är för att du springer, hoppar och skjuter. Alltså det är någonting som både du och jag kan i ryggmärgen. Och det känns väldigt naturligt i övergången från den blå bombaren. Men när det bara blir plattform. Och jag tror jag vet vilket parti du tänker på. När man ska hoppa mellan lådor eller rullband under. Exakt. Ja, det blir för invecklat för lilla Jay då. Lilla Glass Joey i rymddräkten där. Så, ja, man dör lite i onödan känns det som. Det känns som ett väldigt onödigt parti med tanke på de förmågor som Jay har. Det är så mycket omställning också man ska göra där, för spelet har ju inte alls lagt tyngden på det, utan det är inte bara att han inte är så vass på det, det är också att du mentalt inte är så vass på det heller. Nej, alltså, precis. Bra tänkt där. Ja, för att alltså, i andra liknande spel sa han utan att säga det en sista gång. Så kombineras ju plattformshoppandet och skjutandet mycket mer. Alltså varje bana är liksom, innehåller båda momenten. Här innehåller alla banor i princip bara fiender. Väldigt lite handlar om att hoppa rätt. Mm. Och då blev det liksom väldigt så här abrupt. Och du, var ju, alltså du har ju liksom fått en rytm i ditt spelande som plötsligt bryts. Vilket i och för sig är ett väldigt bra knep att ta till för att liksom skapa variation. Ja, fast den kommer lite sent kan jag tycka. Det är liksom på sista banan. Jag tänker mig att de gjorde banan först och den har inte tänkt som sista banan, men det visar sig att den blev så svår så att de kände att ja, men då blir det här sista banan. Mm. Den är ju typisk bana 2 annars. Ja, eller ja, bana 2 eller 3. Precis, ja. Den vill liksom krydda med någonting annorlunda för att öka variationen där. Men jag tänker Marble Zone från Sonic 1 till exempel, där man plötsligt drar ner på tempot. precis, precis. Eller, ja, ökenvärlden i Super Mario Bros. 3. Till exempel. Fast det är inte så jävla annorlunda. Det var en dålig jämförelse. Men vattenbanorna i Mario 1 då? Ja, okej då. Ja, bättre. Ska vi börja sammanfatta våra intryck? Jag tror det. Alltså det, jag hade ju på känn att det här skulle bli ett kul spel att spela. Och det var det verkligen. Det ska jag inte krypa under stolen med. Heter inte heller. Fan, men jag virrar bort sådana här grejer på sistone. Du var så tagen på stolen. Och, ja. Ja, du anar en ulv som får kläder. Ja, precis. Sticka under stolen heter det kanske. Ja, det är super under bordet funkar också. Det är... Super under bordet. Tagen bakifrån. Ja. Men det finns vissa brister. Liksom så här, i efterhand så känns det ändå som att det var ett rätt kort spel. Det känns framförallt kort för att det gjorde inte så mycket. Alltså, det finns inte så många minnesvärda spelögonblick om man kollar på själva spelkänslan. Det som istället följer med en, som är rätt så uppenbart att vi gillar, det är ju musiken. Och musiken är där liksom... Den är så gudomligt jävla bra. Och det är inte att ett spår är bra heller. Utan det är genomgående suveränt högklass på alla spår. Det finns inget spår i det här spelet som jag känner att nej, men det där var inte så där jättebra. Utan allting är jättebra. Och två eller tre är liksom out of this world. Varför pratar jag engelska när jag inte kan det? Men utomjordiskt bra. Förstår du? Mm. Lefyrius säger, det här är ett spel som inte gör mycket nytt, men det gör det väldigt bra. Mm, ja. Det håller jag med om. Och Mats säger att det är ett riktigt trevligt spel som efter lite inlärning faktiskt funkar riktigt bra. Fin helhet med musik, grafik och gameplay gör att jag önskar att jag spelat lite mer när det begav sig. Okej. Okay. Jag känner lite att det är ett jävligt bra spel till mallen, alltså till formatet så att säga, är välgjort. Man har skapat fantastisk grafik, man har skapat en spännande värld, man har skapat en bra fysik och liksom alla spelmoment känns bra, och sen så har man liksom på något vis, alltså själva spelet, själva banorna, själva liksom den röda tråden i allt det här, det man faktiskt gör funkar halvbra. Alltså det finns inte så många moment man minns. Alltså på rak hand så tror jag att det är tre moment i hela spelet som gör så här, det här liksom tillfällen där jag spelade och satt och trivdes. Och det är väl typ den första helikopterbossen tyckte jag, för att den var så läcker helt grafiskt. Mm. Den här bossen du har nämnt, den där med sweetspotten, tyckte jag var rolig, för att liksom innan, ja, det tog ett tag att hitta sweetspotten, och när man hade hittat den så var det fortfarande inte helt busenkelt. Nej, man lär hitta en rytm också, och man var till straffad direkt när man inte hittade den här rytmen. Och, så, ja, det jag gillade också med det kändes verkligen 8-bitars över den bossen. Alltså, det var liksom retrokänslan som vi gräver efter lite grann, att det liksom skapa hardcore-spelare genom ett sånt spel. Jag fick också lite vibbarna av Probotector-bossar. Ja, just ja där, absolut. Att det är liksom det som är rum du slåss mot mer än en fiende. Fast jag håller inte med dig i det här att du säger att det inte är min, alltså att det inte kändes bra. Utan jag tycker att det kändes bra, men det var liksom ingenting som stack ut och vart så här wow, eller fan vad skönt, eller liksom man vart aldrig förvånad av spelet, utan det var... Det var lite samma grej hela tiden om jag får. Men det är det jag menar. Alltså, jag tror att jag pratar ut ett bortskämt perspektiv här. Att jag skulle vilja ha lite mer av såna här event-tillfällen. Alltså, ja. Lådbanan är ju ett exempel där det faktiskt kommer någonting. Men så är det liksom... Om jag visar dig en screenshot på bana 2 och bana 3 så är inte jag säker på att du kan säga vilken som är vilken. Nej, det vore ju skitballt om hans pappa agerade subboss på någon bana liksom. Så här, dun, dun, dun. En liten sån här twist. Alltså det behöver ju inte ett geni hitta på. Utan, ja, de har gjort lite av en mall. Jag förstår hur du tänker när du säger det. Mm. Och sen måste man också, man måste ju faktiskt nämna att sista bossen är ju för fan en Terminator. Ja, det kan väl inga... Och det är en jävla besvikelse i design. Alltså det är nog fan den enklaste bossen i spelet, den sista bossen. Ja, alltså den har ett mönster och det tog 5 sekunder att lösa det. Ja, alltså det som vi sa, det är 2 bossar. Första bossen där hade jag problem med, men det var inte för att han var speciellt svår, utan det var snarare liksom vägen till att hitta hur man ska gå tillväga. Ja, sen tyckte jag, där, du vet, NES-blinkningsproblematiken. Mm. Du vet, när det är för många sprites så börjar spritesen blinka. Mm. Den gjorde lite av problem för mig med den här ångan som pustar ut eller vad fan det är. Mm, det är den som är den största boven på den bossen kan man väl kortfattat säga. Däremot så var ju den till en hjälp när delar av det var någon bana där det liksom föll en bit från taket. Mm. Man såg ju i förväg att det där var en sprite och inte bakgrund för den blinkade till. Ja, men just den näsblinkningen blir faktiskt tyvärr, alltså det är ju tekniken som är skulden, men det blir ju faktiskt ett problem. Det är första gången jag upplever blinkningen som ett problem i ett NES-spel. Mm. Så att, ja, den förstörde liksom den bossen för mig. Och bossen efter, som sagt, Terminator, skitenkel och en sån fattig avslutning på spelet faktiskt. Jag tycker att det luktar pizza här. Så. Ja, det gör väl det. Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan gärna börja. Jag har rätt så liksom ordinär tanke med min pizza. Det här är en köttfärspizza. Alltså inte köttfärssås då, utan det är köttfärs på den här pizzan förutom tomat och ost. Och därtill lite lök och även lite champinjoner. Och det här är en riktigt härlig pizza. Alltså den har liksom en rejäl köttighet i sig. Det finns liksom en bra bas. Men det blir lite så här samma kan man säga. Köttfärs är liksom, det är ju köttfärs. Det är den sämsta biten av djuret som man maler ner på något vis och kryddar upp så gott det går. I mångt och mycket är det där. Den är väldigt variationsfattig på något vis. Den håller sig inom samma ram hela tiden och första tuggan smakar likadant som sista tuggan. Men givetvis är det en helt suverän sås till den här pizzan. Det är såsen som lyfter allting och det är den här såsen snarare än pizzan som du kommer ihåg när du pratar om det en vecka senare. Och det är den här såsen som du vill ta med och ha på varenda pizza framöver. Min pizza är jag lite kluven till. Jag har suttit och grunnat under vår avsnittsgång här riktigt vad jag tycker. Du skriver aldrig ner några anteckningar på det här. Det är lite imponerande. Nu ska jag inte säga att jag läste innantill på det här, men jag hade när jag spelade spelet så var min pizza solklar. Ja. Det är ju rätt så enkla jämförelser. Fortsätt. Ja. Jag har väldigt sällan anteckningar på mina pizzor. Mm. Jag kommer på dem precis i slutet oftast. Jag skulle säga att det här är, du vet, när du går på en pizzeria så ser du liksom den vanliga menyn, så finns det typ ett 50-tal vanliga pizzor. Och sen så finns det specialpizzaområdet. Får jag avbryta dig OT en sista gång? Sista, försök inte. Det blir fler. Ja, precis. Men är det inte skönt att komma in på vissa pizzerier och så har de så här 5 pizzor? Och det räcker så. Är inte det jävligt befriande? Är det inte lite av en så onödig trend att varenda jävla pizzeria ska ha 200 pizzasorter? En pizza är egentligen en brödbit med fyllning på. Jag är ett stort fan av att man presenterar vad det finns för tillgängliga tillbehör, så får man komponera. Ja, men det är väl bara fråga bagaren i fråga. Ja. Men nej, jag pushar lite för de här pizzerierna som vågar liksom sätta ner foten lite grann och säga, men såna jävla pizzor gör vi inte. Det här kan vi bra. Det här gör vi bra. Det här kommer att smaka bra. Varsågoda liksom. Men det är ju en pizzeria där pizzabagaren har komponerat en meny av så här, det här är de råvaror vi har tillgängligt och det här är de pizzor som är de bästa vi kan göra på det. Det är en passionerad pizzabagare. Jag tycker det finns alldeles för lite passion i pizza Sverige. Men man måste skilja också på vad som är en pizzeria och vad som är en pizzarestaurang. Ja, det är sant. Och så finns det en tredje fas som är restaurangen som också har pizza på meny. Det är inte riktigt samma sak. Och så finns det den här korvgubben som har fått för sig era pizza. Ja. Det lägsta. Snarare. Ja, hur var din pizza tänkt då? Nu kommer jag tänka på Bodö Camping som jag såg ett avsnitt häromdagen med en jävligt jobbig pizzabagare. Som... Oh, jag gillar den serien. Alltså, det är ju som att kolla på groteska sketcher. Ja, du skrev det på Twitter. Ja, men det är ju faktiskt det. Så jag har inte sett det förut. Jag såg det nu i helgen senast när jag var barnvakt. Och det är ju alltså, att titta på det är som att titta på en grotesk sketch, fast det är ingen som har skrivit manus för att det ska vara kul, för att det är så hysteriskt liksom så här, stereotyp. Ja, det är tragikomik helt enkelt. Ja, och det blev väldigt tragiskt när man insåg att det här inte är en sketch, det här är riktiga människor och det här är deras liv. Fast jag tycker det är mysigt. Alltså jag skulle trivas där, känner jag på något vis. De har liksom sitt lilla staket där och så är det lite gräsplätt och så, ja, men klipper du idag älskling, ska jag göra det. Men man tar med sig Svensson-livet på semestern och liksom jantelagen över där igen. Men alltså, den följer med och Det är så säkert på den här parkeringen. Campingen heter. Och det är liksom så tryggt och så ultrasvenskt. Jag och Emily har haft diskussioner också om det. Jag gillar det där campinglivet. Jag vill äga en husvagn när jag blir gammal och grå. Jag tror inte att det är min grej. Nej, jag ska nog konvertera dig och Samson. Kan vi ta en varsin? En sån riktigt jävla dass i husvagn. Och ska vi sitta där på kvällen och bli småfulla i smyg medan jäntorna är ute på något annat äventyr. Ska vi kolla på Dansbandskampen också? Jajamän! Ska kolla på Dansbandskampen och lyssna på Lars Kristers medan vi dricker busgrogg i smyg. Det låter ju kul när du säger det så, men så tänker jag mig att det är kul i 5 minuter där man liksom garvar åt hur stereotyp man är, men sen är det inte så kul längre. Det är inte riktigt min grej. Varför är det inte kul längre? Alltså, varför är det inte kul att bara vara ibland? Ja, fast när jag bara är så är jag inte så där. Nej. Tyvärr. Men vadå inte? Alltså jag säger att du ska vara dig själv. Ja, men är jag mig själv så trivs jag inte med den kulturen och det sättet att vara. Och jag är inte svensk, Anders. Det är inte min grej. Jag har inte igenkänningshumor när jag kollar på svenska komediserier. Jag sitter och är förvånad över hur konstiga liv ni svenskar verkar leva. Jag tror problemet här ligger att det låter så jävla svensk i sättet du pratar, i och med att det kommer från Uppsala. Ja, kanske. Det är möjligt att jag har en bild av dig som ultrasvensk egentligen, och så en vilja bara att vara annorlunda. Men det kanske inte är så alltså. Jag tror inte det är så enkelt faktiskt. Jag ska forska i det här. Jävlar vad off topic. Ludde lär ju sitta och tokmysa nu. Puss på dig, Ludde. Ludde skulle nog trivas på den där campingen också förresten. Han känns som en campingmänniska. Ja, han skulle säkert kunna göra det. Och så kan jag säga så här, om vi gör det till vår grej på ett annat sätt, alltså, då skulle jag i så fall ha en bandare med musik som jag gillar. Ja. Och jag skulle pimpa min camping med saker som jag tycker om. Jag skulle inte ha ett vitt staket och klippa gräset. Och jag skulle inte grilla varmkorv, jag skulle grilla kebab. Grilla kebab? Kebab betyder grillat kött, älskling. Jaha. Ja, det visste jag inte. Jag visste att man på en sån här stubbe eller vad det heter. Ja, i och för sig då grillar man ju. Jag är bara dum igen. Nej, Svensson Brunlev så kommer typ in lite kebab. Ja, men ja, det är där man gör kebab. Ja, från kebabdjuret vet du. Precis. Vart odlar du den här kebaben någonstans? Ja, det finns många sådana där. Salsa sås är också en klassiker. Eller varför inte chai-te? Ja, pratar ju saker som jag inte förstår igen. Ja, men chai är arabiska för te. Jaha. Folk säger såhär, dricker du te? Nej, jag dricker chai. Chai betyder te. But här i Sverige så tycker vi att såhär kaneliga, mjölkiga teer, det är chai. När vi ändå pratar off topic så måste jag belysa Fredrik Lindströms program Världens modernaste land. Har du sett det någonting? Jag kollar så himla lite på tv, men jag gillar ju honom. Jag har sett något enstaka sådär. Är det här talkshow-grejen? Nej, det är mer dokumentär om Sverige och hur moderna vi ska vara. Hur lätt vi tar till oss, alltså du vet, sushi-vågen. När varenda jävla kotte, helst i 08-distriktet, skulle käka sushi. Det är så gott. Ja, visst, det är jävligt. Jag tycker inte det är gott, men jag kan förstå att folk tycker att det är gott. Men vi är ju så jävla trendiga av oss och vi är så jävla oroliga för att vara någonting annat. Fast ändå inte på något vis. Och det, i alla fall, hans serie av Världens modernaste land. Jag vet inte om man kan se det på SVT Play än, men jag säger ladda ner skiten. Det finns på torrentsidan. Jag tror inte Fredrik går och lägger sig. Man har redan betalt för det med public service i alla fall. Ja, precis. Det känns okej. Sen är det SVT Plays konstiga regler att det ska ligga upp i 30 dagar och sen försvinna spårlöst i deras enorma arkiv som de alltid skryter med. I vilket fall som helst, suveränt program om svenska kulturen och hur adapterbar den är och hur långt ifrån kristendomen vi är. Och liksom, ja, vi är Sveriges modernaste land ur en väldigt tragisk aspekt. Och det är Sveriges modernaste land. Ja, förlåt. Världens modernaste land ur en väldigt tragisk aspekt. Och det belyser Fredrik helt makalöst bra. Jag tycker inte att det är dugg tragiskt. Jag tycker att det är det finaste som finns med Sverige. Att vi är så välkomnande och vi gärna provar nya saker och vill ligga i bräschen. Vill vara liksom. Det är inte det som jag syftar på som är den tragiska biten. Det är svårt att summera det. Det var därför jag valde att inte beskriva det. Men Det har ju att göra med hur vi knyter an till vår familj och hur pass förankrade till vår familj. Vi ska ju vara väldigt självständiga i Sverige, var man är sin ö på något vis. Att när vi flyttar hemifrån så är vi en ny familj. Och en helt annan familj än den vi var i för några år sedan. Förstår du ungefär vad jag menar? Ja, fast det är också någonting som jag uppskattar. Jag tycker att det är fint. Man får så många chanser på att starta sin egen grej i Sverige. Jo, men alltså det är inget fel. Nu pratar jag från mitt eget hjärta bara. Det är inget fel att starta sin egen grej. Men jag tycker det är fel att försöka trycka undan den första grejen bara för det. Ja, fast det beror ju på. Alltså jag kan tänka mig att... Alltså... Det är ju alltid förstås väldigt så här, gud vad vi är off topic. Alltid förstås väldigt så här, annorlunda från person till person. Men om du är en person som har kommer från ett familjeförhållande som du verkligen, verkligen inte vill vara i. Du verkligen inte trivs. Du, alltså, man måste inte älska mamma, pappa och syskon. Och man, i Sverige har man en chans att bryta sig loss från dem och göra sitt eget liv. Mm. Och det kan du inte på samma sätt i Italien. Nej, visst är det så. Och det tycker jag om. Alltså, man måste inte, men man har möjlighet. Alltså, jag gillar att man har så mycket möjligheter i Sverige. Det gör jag också. Det jag inte gillar är att folk gör saker bara för att andra gör så. Ja, men det är ju bara vanlig osäkerhet. Men det är ju mest en experiment. Ja, men det är ju det som Fredrik Lindström fångar sig bra i den här serien. Att vi är så jävla osäkra och skitnödiga. Liksom, men hur gjorde grannen? Hur ska jag göra? Ja, fan vad jag känner mig som Samson Herme just nu. Jag har ju många sådana här roliga röster, känner jag. I'm on a roll, liksom. Ja, ska vi återgå till min pizza? Du skulle snacka pizza, var det? Ja, jag skulle säga en sista sak. Aha. När vi ändå pratat om det här med liksom det som är så bra med att vara svensk är att man får prova så mycket och man är så välkomnande. Ja. Det är det som är den svenska kulturen som vi ska bevara. Inte det där jävla skitet som SD pratar om. Nej, bra sagt där. Svensk kultur innehåller även På spåret, har du tänkt på det? Ja, och det är väldigt svenskt att sitta och kolla På spåret. Och även där är Fredrik Lindström helt suverän. Alltså jag kollar På spåret 1000 gånger hellre än Idol. Men det är väl vem som helst. Nej, tyvärr är det inte så. För Sverige består av en dum jävla majoritet. Som är välkomnande och öppen. Ja, ja, men nu ska vi fan ta en pizza och sen så ger vi oss faktiskt. Men vänta, jag känner att möjligheten för att glida off topic kommer försvinna efter du har gjort din pizza, så därför försöker jag liksom så långt det går OT sönder den här skiten. Jag vill att Ludde ska kräkas av OT-feber. Men du Anders, nu är vi snart uppe i 2 timmar här och vi har inte kommit ens halvvägs, så nu måste vi fan. Varsågod Samson. Du går in på den här pizzerian som jag pratade om för en halvtimme sedan. På pizzerian har du menyn, du har ett 50-tal vanliga pizzor, snarare specialpizzor. Där har du de här med bearnaisesås och oxfilékött som inte är oxfilé och så vidare och så vidare. Men ibland finns det en liten trio av pizzor som heter mexikanska eller kryddiga. Och det är en av dem som det här är. Och på dem så är det oftast då jalapeno och oftast så är det någon köttfärsblandning som man haft lite spiskummen i, kanske bara till lite majs i det. Och det här är en sån pizza. Den är lite spännande, den är exotisk. Det står oftast i menyn att så här, obs, kryddstarka pizzor och så vidare och så vidare. Och när man går in på en pizza för att ta en sån, då tänker man, nu är jag lite ball, nu är jag lite cool, nu ska jag ta en sån där som de varnar om att den är kryddig. Mm. Och du tänker Mexiko, du tänker liksom fiesta, du tänker tequila och masken och liksom hela den grejen. Och så köper du pizzan, du kommer hem, du äter och tycker, ja, det här var en god pizza. Och det är en god pizza, men den levererar inte det som du trodde den skulle leverera när du står och tittar på menyn och tänker kryddstark Mexiko. Mm. För det är ju i grund och botten en köttfärspizza med lite jalapeno på. Säger du alltså jalapeno med H? Jag varierar mig. Okej, okay. Det finns ingen rätt väg att säga det kanske. Det beror på om du pratar Sydamerika eller Spanien. Okej, okay. Men är det root eller route 66? Root. Säker på det? Ja, root. Är det router eller router när det kopplar nätverk? Router. Ja. Alltså det är skillnad, för en root och en route är olika saker. Ja, men det betyder ju samma sak. Ja, det är samma bas, men de har olika användningsområden. Det är i alla fall min... in en pizza. Det är i alla fall min pizza och nu stänger vi. Klick! Samson Wiklund heter du. Jajamän. Väldigt fint efternamn där, måste jag säga. Och det verkar vara fler som tycker det. Vi har haft Simon Wiklund. Mm. Han som gjorde soundtracket till Bionic Commando Rearmed heter det, va? Jajamän. Suverän jävla soundtrack. Suverän musikskapare också måste vi ge en credit för. Lite synd att han jobbade på Grin där, för de gick väl mångt och mycket i graven, va? Jo, men jag vet att han har varit med som rådgivare åt Fat Shark för Bionic Commando Rearmed 2. Aha, intressant. Hoppas att han har en litet finger med i spel där då. Musikpausen den här veckan hämtar vi från en lyssnare som för länge sedan skickade in ett tips på massvis med låtar. Det var en i rykte här. Trass heter lyssnaren. Och jag trodde att det var Simon Wiklund vi hade att göra med. Men det visade sig att det finns en tredje som heter Alex Wiklund och kommer från Dalarna av alla ställen. Och han har gjort här en låt som heter Whip the Blip. Suverän titel. Och det blir ju svårt att leva upp till förra veckans musikpaus och musiken i Journey to Silius, men vi låter Alex Wiklund ge ett försök. Varsågoda. Som alltid så lägger vi upp länkar till vår musik i beskrivningen till det här avsnittet. Och tyvärr får vi lov att säga så finns inte den här låten uppe på Spotify än. Så den kommer inte dyka upp i våran ständigt växande samlingslista där, men vi hoppas på att hans musik hittas dit förr eller senare. I utbyte till det här så har vi lagt upp en länk till 8-Bit Collective som håller på väldigt bra musik av den här typen. Där kan ni också ladda ner låten gratis. Och då är vi i sagostunden igen, och det hände ju en hel del förra veckan kan man väl säga. Det kanske inte var så långt egentligen, men det var ju två stora grejer som hände. Först och främst dog vår hjälte Chrono. Han försvann från våra liv när han offrade sig själv för att rädda oss mot det stora monstret Lavos. Och efter vi hade sörjt Chrono och slagits mot den här clownen Dalton ett par gånger så fick vi också ställas öga mot öga med Magus än en gång. Och det var ju här vi lämnade. När jag stod i valet och kvalet om jag skulle slåss mot Magus eller om jag inte skulle slåss mot Magus. Och som de flesta av er hade på känn så väljer jag att inte slåss mot Magus. Jag har ju varit lite så här imponerad och lite så här groupie för Magus nästan. Jag tycker att han var en riktigt jävla ball karaktär. Jag vill inte döda han. Jag vill lära känna han mer. Så Frog, han sätter sitt svärd i, säger man slidan här? Ja. Det är, åh vad fel det känns. Men ja, Frog sätter sitt svärd i slidan och ja, Frog stoppar undan sitt svärd här och inser att även om han besegrar och dödar Mog så kommer inte det att föra tillbaka varken Chrono eller Cyrus. Och i och med det då så får vi se en flashback. Lite om Magus historia som jag gått i mig. Och han var en gång i tiden prins i Seal Kingdom och Shalas bror med utropstecken. Det är alltså så att Janus, som vi lärde känna, som jag trodde, som jag tror jag berättade också, var en flicka. Men det var alltså en pojke, det var jag som missuppfattade det här. Och det var alltså Janus som är Shalas lillebror. Och den personen som då kom att bli Magus småningom. När Lavos besöker och trakasserar Sil-kungadömet så skickas Janus blir det, tillbaka i tiden till The Middle Ages där vi lärde känna den som kommer att heta Magus då. Det här blir väldigt snurrigt för det tidsresan, men försök följa med mig här. Under den här tiden så är ju Janus väldigt arg på Lavos. Det är många oss känner jag här. Men ja. Så han svär ju här att han ska hämnas det här monstret. Och det nämnde vi också i förra sagostunden att Magus har ju haft någonting otalt med det här monstret. Nu får vi svar på det. Han skildes från sina vänner, hamnade i The Middle Ages, växte upp där, utvecklade sin magiska förmåga som han har burit omkring med sen Seal Kingdom. Och träffade väl också förmodligen både Ossi Slash och Flea, misstänkligen. Och bildade sin klick där som terroriserade den här världen. Kanske lite utan att han menade det då. Och när vi slogs mot han första gången där i The Middle Ages så nämnde han ju lite snabbt att vi trodde att han hade skapat Lavos där. Men han nämnde ju att han hade ju försökt kalla på monstret snarare. Och det var ju för att han sökte ju hämnd. Han var ju fast i hans tidsålder men hade väl under den här tiden forskat då på olika sätt att försöka kalla fram det här monstret så att han kunde få sin hämnd och förgöra det här monstret. Och han misslyckades så mycket tack vare våran att vi kom och störde. Och istället då så öppnade sig den här tidsportalen som dels förde oss tillbaka 65 miljoner år tillbaka i tiden när vi träffade Ayla. Men det förde också Magus tillbaka till hans ursprungstid så att säga. Till Seal Kingdom då. Och i och med att han hade varit där en gång och växt upp där och visste händelser så kunde han ju enkelt kalla sig för en profet där och förutspå händelser som han visste skulle hända. Och därmed klättra i status och rang ganska fort för att komma nära drottningen i och med att det är där Lavos faktiskt träder in. Han inser här då att han får en ytterligare en chans att möta och förgöra Lavos som är hans livsönskan verkar det som. Och som vi också vet från förra veckans sagostund så fick han ju sin chans. När vi hade fallit på knä allihop så trädde han in, drog av sig sin mantel och visade sig vara Magus då. Men han misslyckades ju och hans krafter försvagades avsevärt i kampen mot Lavos. Och sen när Shala räddade oss med hennes smycke och efter Chrono hade dött då, så följde Magus med och bara farten. Och i den här tidsportalen som Lavo skapade då, som skickade den unga Janus tillbaka till The Middle Ages, så ser vi också här hur de här tre profeterna, Melchior, Balthasar och någon som heter Gaspar, skickas ut till olika epoker i tiden. Melchior har vi redan träffat. Det var ju han som hjälpte oss att smida Masamune. Och Balthasar har vi ju träffat i framtiden där han gav oss den här epok. Men vem är Gaspar, frågar vi oss. Och det här verkar Magus ha svar på. För när han nämner en gammal gure vid namn Gaspar och att han faktiskt kan hjälpa oss att få tillbaka Chrono. Och med det så tillåter vi Magus att träda in i gruppen. Och det här blir en väldigt surrealistisk känsla för mig som spelare. Men också för, kan jag tänka mig, för Frog och de övriga som en gång i tiden stod med blodad tand gentemot Magus. Och nu slåss de sida vid sida. Men jag är väldigt glad att han finns med här. Jag har varit jävligt sugen på att få känna på Magus. Så han, låter det perverst igen, men han känns bra på något vis. Vi ber oss ut i jakt på Gaspar och vi vet ju inte riktigt vart vi ska börja leta. Men efter vi bordat Epoch och bet oss ut i tidsresandet, så inser vi att det bästa stället att börja leta är vid tidens ände. Där kanske vi kan få svar från den här gamle mannen som har väglett oss hittills. Så vi ber oss dit och vi träffar först och främst lurvpösen Specchio, som inte längre är en lurvpöse tyvärr. Men ja, han reagerar först på Frog, som är med i gruppen, och ger honom en magi bundet till vatten. Det här kunde man säkert ha gjort flera varv tidigare, men det fick hända nu då. Och sen blir han framförallt imponerad av Magus då, och hans kunskaper, och medger på en gång att han inte har någonting att lära Magus. Han är snarare lite, ja, mest imponerad av Magus faktiskt. Efter vi har träffat Specchio så går vi ut för att prata med den här gamle mannen, men tyvärr är det enda han kan erbjuda oss, säger han, det är en sång. Magus började sedan prata om den här gamla guren av tid, Gaspar som han heter. Och den gamla mannen, han känner igen namnet, men han menar på att så många vill kunna få tillbaka förlorade nära och kära. Det enda han kan erbjuda, det är hans sörjande och hans förståelse för vår sorg då. Vi vänder på klacken och ska precis ge oss av. Magus hoppar då till när tanken slår honom och ställer sedan den gamla mannen mot väggen och frågar honom rakt ut om han är densamma som Gaspar. Och ja, han har rätt. Gaspar berättar då att han brukade kallas för det namnet en gång i tiden. Det var en väldigt lång tid sedan, berättar han. Och jag misstänker att han har befunnit sig vid tidens ände. Tid är ett konstigt begrepp när man är vid tidens ände. Så han har väl varit här ett tag, kan man lugnt säga. Han ger oss därefter ett föremål som heter Chrono Trigger. Och det här är något typ av ägg. Och Gaspar berättar att det här ägget kan hjälpa oss att få tillbaka Chrono. Men det kräver att vi verkligen lägger manken till att vi endast får tillbaka det vi offrat, berättar han. Att, liksom, vi måste verkligen ge oss fan på det här egentligen. Slutligen berättar han också att vi ska uppsöka den här personen som skapade Epoch. Och det är alltså Balthasar. Så vi beger oss av mot skeppet och beger oss in i framtiden till 2300, närmare bestämt. Och vi anländer till Keeper's Dome och kommer in och får direkt prata med Balthasar. Och Balthasar berättar att kraften för att föra tillbaka Chrono faktiskt finns på Death's Peak. Det här berget som jag pratade om i norr, där Lavos fortfarande finns aktiv. Men vi behöver en klon, berättar han. Den här personen som vi ska rädda då, Chrono, är för viktig för tiden för att den ska kunna hållas i balans om vi håller på att mixtra med just Chrono. Så vi behöver någonting som kan ersätta han då, för att inte rubba balansen i tiden alldeles för mycket. Och Balthasar fortsätter berätta om en man vid namn Nolstein Beckler, som tydligen är en fena på just kloner. Och tydligen så gillar han karnevaler och lite så här festliga tillställningar. Så han råder oss att börja söka på en sådan. Och rätt så på en gång så minns vi hur hela det här spelet började och vart den här historien tog an. Och vi ger oss till Och vi ber oss tillbaka till Lean Square år 1999 och i ett tält hittar vi mannen i fråga. Dock så behöver vi såna här silver points tydligen. Och här får vi då återbesöka och besegra Gato ett par gånger. Och höra då hans sång också, som ni också hör i bakgrunden nu. Det är ju ingen match att ta hand. Det är ju liksom en attack. Man har ju kunnat slagits mot hand sedan spelet började. Så ja, inga problem här. Och när vi kommer tillbaka till Beckler med våra silver points så utmanar han oss på en imitationslek. Och ju längre vi klarar oss, desto mindre kommer den här klonen att kosta för oss. För vi kommer tydligen att köpa den av Beckler då. Han är ju en karnevalsnisse verkligen. Så. Och ja, vi får ställa upp i den här leken och imitera rörelser via kommandon på min kontroller då. Tyvärr så missförstår jag det här och det slutar med att jag får betala 50 000 credits för den här klonen. Men ja, jag har de pengarna och sak samma, tänker jag. Jag kör vidare, jag får väl vara fattig ett tag då. Och de bästa föremålarna verkar ju vara de som jag hittar ändå. Så ja, jag hoppas att det inte biter med Ashley sen. Jag hoppas verkligen det. Ni får väl kommentera om det visst att det ska göra det. När vi betalat Beckler så berättar han att klonen för Krona finns i Kronos gamla hus. Så vi ger oss av dit. Mycket riktigt, i Kronos gamla sovrum, där vi en gång inledde hela den här sagan, står en monoton klon och stirrar blankt. Och innan vi hinner ta hand om den här klonen och ta oss vidare så träffar vi också Kronos mamma här, som undrar om Krona är välbehållen. Och vi svarar något snubblande att Krona har det bra där han är och ger oss sedan av. Och vi åker, det här är jag väntar på att säga, vi åker tillbaka till framtiden. Att det inte har kommit hit här, det är konstigt. Men vi åker tillbaka till framtiden. Och vi åker tillbaka till Keeper's Dome. Och sedan upp på Death Peak, det här berget. Men det här är, berget har väldigt svåra förhållanden. Vi blåser av berget hur mycket vi än försöker. Och vi blir liksom så här lite stoppade i våran framgång här. Och vi får söka oss tillbaka till Keeper's Dome och till Balthazar. Och han aktiverar ett program som menar på att ska hjälpa oss då. Och ber oss sedan om en sista tjänst. Att stänga av honom så att han får somna in, tolkar det som. Och ja, vi gör som han vill. Vi säger våra farväl och sen stänger vi av honom och han verkar somna in. Och vi ber oss av mot berget igen. Och en bit på berget där det blåser som värst så ser vi nu en docka. Och när vi pratar med den här dockan så förvandlas den snart till ett träd. Och trädet ger oss lyckligtvis skydd mot den starka vinden som blåser oss av berget. Så vi kan ta skydd bakom det här berget när det blåser som värst. Och när det stiller upp lite så kan vi avancera. Och det här upprepas vid två andra träd också innan vi kan ta oss in på nästa område. Här blåser det lyckligtvis inte lika mycket utan vi får istället orientera oss lite och hitta en hel del föremål. Och snart kommer vi in i en grotta och ställs mot en bossfight. Och det här är ingen mindre än Lavos Spawn heter den. Och lite besviken beroende på vad namnet var så är det ingen större match måste jag säga. Ganska snart upptäcker jag att taktiken man ska använda är att inte attackera det här monstrets skal utan fokusera på huvudet. Det är alltså en vad ska man kalla Lavos Spawn för? En del av Lavos. Eller vad tycker du, Samson? Ja, alltså spawn är ju någonting som kommer ur någon. Man spanar ju minions och barn är ju också på sätt och vis spawns av en. Det är små Lavos-bebisar med andra ord. Ja, typ. Ja, någonting. Det är utomjordisk varelse så vi kan ju ändå spekulera. Men ja, två områden finns att attackera och så länge vi håller oss till huvudet så går det ganska bra. Och det här är också mycket tack vare Magus som briljerar här och visar på att han verkligen har någonting att komma med i det här gänget. Därtill så kan man ju också säga att förutom Magus så har jag Marley och Frog med i det här partiet. Och både Marley och Frog har ju healing-egenskaper i den här gruppen nu. Frog har ju lärt sig lite sen vi hade han i gänget sist då. Det uppskattas framförallt när det här Lavospan har en attack som attackerar hela gruppen och tar hyfsat mycket hälsa. Jag tror det är 150 någonstans där som den tar ner. Så det uppskattas att både Frog och Marley kan kan hila om så behövs, så kan Magus sköta det offensiva. Den här Lavos-bebisen, eller det här odjuret i alla fall, faller snart och vi kan avancera. Vi kommer ut på ett annat parti och hittar här en knapp som öppnar en ny väg in mot berget och in i en annan grotta. Och i anslutning till den här grottan så möter vi Lavos barn ännu en gång. Och det är inte så mycket att gå in på, samma strategi används, attackera huvudet, hyla gruppen så att man håller hyfsat bra hälsa, och med samma lyckade resultat så kan vi fortsätta framåt. Vid nästa parti så blåser det hemskt mycket igen och vi blir rådda av ännu en docka att ta det lite lugnt och inte springa under det här partiet, för då kommer vi att flyga av det här berget och få börja om hela den här episoden. Så vi tar det lugnt och metodiskt över oss till andra sidan, och det här går lyckligtvis bra. Det gäller att inte gå rakt utan liksom snegå nästan, för att annars så blåser man av då, den här bron som det nästan är. Och när vi har tagit oss över så träffar vi ännu en docka, och den här dockan tipsar om oss att knuffa skalet. Och han säger inte så mycket mer än så. Och det jaha, tänker jag. Ja, visst, jag kan knuffa skalet om det krävs. Men ja, det blir lite klarhet när vi möter Lav och Spawn en tredje gång. Vi använder samma taktik och den fungerar precis lika bra. Men när bossen faller den här gången så blir skalet kvar. Och nu ringer en klocka. Jaha, det är det här skalet han menar. Och mycket riktigt, när vi knuffar det här skalet till rätt position på skärmen så kommer vi helt plötsligt åt en stege. Så ja, vi kan ta oss upp på den här bergsatsen tack vare det här skalet som har blivit kvar från Lavos spån. Och när vi kommer upp för den här stegen så når vi till slut bergets topp, där ett väldigt vackert träd pryder toppen. Och när vi först försöker använda ägget Chrono Trigger så händer ingenting alls, och Marley faller ner på knä helt uppgiven. Men efter ett tag verkar smycket kring hennes hals, det som Chrono lämnade efter sig, reagera på ägget och börja skimra i 1000 olika färger innan det sprängs i bitar. Och kort därefter öppnas en tidsportal. En tidsportal som för oss exakt till den tidpunkt då Chrono offrade sitt liv för oss. Och tiden står stilla här, så vi kommer in och det är en väldigt, väldigt betydande scen vi kommer in i. Och vi står först bara där, ovetande över vad vi ska göra och tagen av stundens allvar. Men hejar snart till och förstår att vi ska använda den här klonen för att byta ut den riktiga Chrono så att säga mot klonen. Då, så att det är klonen som får stryka på foten om bara några sekunder efter att tiden får fortsätta sin gång. Och vi tar den riktiga Chrono och smiter tillbaka till den här bergstoppen och till det här trädet. Och Chrono är med oss lyckligtvis, och denna gång så ligger han vid trädet när vi kommer tillbaka, medvetslös ihopsäckad upp mot trädet då. Marley springer fram till honom för att kolla hur han mår, och så fort Chrono öppnar ögonen så kastar sig Marley i hans famn och kramar honom hårt. Hon lovar här och då att hon aldrig ska lämna hans sida igen. Och väldigt vacker scen måste jag säga. Jag skickade ett twittermeddelande med en liten bild från den här scenen. Skulle pryda vilket omslag som helst, känner jag. Framförallt av de som faktiskt har spelat spel och vet vilken scen det syfte på. Men i alla fall, hon berättar också för Chrono senare att hon ska uppdatera honom om allting som har hänt sedan hans bortgång, är det trots allt. Och när vi kommer tillbaka in i handlingen så är vi alla samlade hos Gaspar vid tidens ände igen. Och härifrån kan vi välja att möta Lavos på tre olika sätt. Antingen via den här fontänen som finns vid tidens ände, eller genom att åka till just den tidpunkten då Lavos bryter ut i jordens inre och börjar liksom förgöra världen. Också genom att besöka en typ av svävande, ja, nu har jag tappat bort vad det heter. Men en typ av svävande fästning där drottningen, den här onda drottningen från Steel Kingdom, håller hus. Och ja, det är de tre vägarna vi har att gå. Och det verkar vara ett litet vägskäl här, att här är det liksom dags att börja tänka Lavos lite grann. Men Gaspar berättar att det finns en hel del sidequests som vi kan göra för att förbättra våra chanser mot det här monstret. Och jag personligen som spelare känner att jag har en hel del knutar att lösa upp innan vi ger oss kast med den sista striden. Så här slutar veckans sagostund, och jag vänder mig till våra lyssnare och frågar: vad bör jag sätta igång med? Vilka sidequests? Vilken tidsålder ska jag bege mig till? Vilken knut ska jag börja läsa upp? Det finns lite teorier kring det här, Samson, om Kronos tillbakagång till partiet och till spelet. Har jag fått höra från Tobbe då, framförallt, eller Belial, eller hur man nu skulle säga. Jag hörde det som kortast bara och har inte pluggat så jättemycket kring det, men teorin går ut på i alla fall att det är inte den riktiga Kronos som återvänder till gruppen. Att han inte är samma person sedan det här hände. Vilket är en rätt tragisk tolkning, men samtidigt väldigt, väldigt intressant. Vad tror du om den, så att säga? Är det av samma sannighet eller sannighetsgrad som att Aeris faktiskt skulle komma tillbaka i Final Fantasy 7? Eller finns det mer tyngd i det här påståendet? Alltså det beror ju på hur djupt man vill liksom gå in i den tolkningen, men det man kan säga det är väl att liksom ödet bestämde att en sak skulle hända och du förändrade det. Mm. Så att det är ju på sätt och vis är det ju en annan Krono eftersom du har förändrat vad som hände. Precis. Mm. Och det gör ju saken mycket värre också här att Krono faktiskt är en stum hjälte. Alltså han pratar ju aldrig i det här spelet. Nu är det ingen som egentligen pratar, utan det är texten läses upp, tack och lov. Eller inte tack och lov, men ja. Tidig röstskådespeleri i alla Japan var ju inte alltid en klockren sak. Det blir ju svårt att tolka det. Man får ju liksom, det känns som att man får välja själv lite grann. Och det är väl kanske där de här teorierna går ut på. Att det är upp till spelaren att välja om det är samma Krono eller inte. Men från den här punkten i alla fall så kan man ju säga att Krono inte är nödvändig i ditt party längre. Han är en valbar karaktär, vilket han inte har varit tidigare under sin tid då han levde då. Utan då var han alltid given, och sen antingen en eller två andra valbara. Men ja, spännande parti och hjärtgripande faktiskt, när Marley verkligen uttryckte sina känslor kring den här bananklasepojken. Har jag vad det kallar han. Fastnade så mycket på hans hår där. Det ska bli spännande här, och nu får vi lite input från lyssnarna här, för jag ber er alltså, ni som gillar sagostunden, ni som lyssnar på den och väntar på den varje vecka, och välja liksom vart ska jag börja med mitt sidequestande. För som jag ser det så är det inte dags för Lavos riktigt än. Jag har som sagt mycket knutar att lösa upp, och jag misstänker att det finns en annan knut bak i The Middle Ages, framförallt nu när vi har Magus på vår sida. Så sagostunden är fortfarande en spännande resa. Och apropå resa, Samson, ska vi prata om nästa veckas avsnitt. Mm, det ska vi göra. Nästa vecka så har vi inget spel. Nej, precis. För det är här ska vi, ja precis, här är säsongsavslutning och lite av ett julspecial har vi skrivit ut på Twitter, tror jag, och även på vår sajt då. Där vi försöker hålla er uppdaterat hur planeringen ser ut. Det här är ju lite oklart vad vi ska göra då. Vi ska ju ha jultema. Vi kommer att göra någon typ av topplista, så här julklappar lite åt det här hållet. Men vi lämnar också en dörr öppen, och än en gång så blir vi våra lyssnare och ge oss förslag på vad kan vi hitta på. Ska vi ha ett program med kanske lite gäster, eller ska vi göra en episk bra eller anuslista som några tyckte var så roligt? Eller vad tycker du att vi ska sysselsätta oss med under säsongens och årets sista retroresa? Anders, det låter mer och mer som att du och jag inte ser nödvändig den här ekvationen, när lyssnaren får göra allt jobb åt oss. Ja, precis. Nej, det är det. Vi har ju det, vi kan väl erkänna det. Det är idétorka från våran sida. Och då, ja, men det är det. Vi har ju liksom inte haft tid att planera det här riktigt jävla bra. Som vi alltid, det är nyårsavsnittet jag har lagt krutet på snarare. Det här skitsnackavsnittet då för januari, som ska försöka summera ihop allt annat så att säga från 2010, vilket kommer gå så där, känns det som nu för att jag tycker att vi har ju världens bästa lyssnare. Så jävla härliga människor, varenda en jag kommer i kontakt med, om det så är via ett mejl eller liksom som Tobbes med kollar UFC med och så helt suveräna människor och liksom med bra jävla idéer och liksom bättre koll på vad vi bör göra än oss ibland, känns det som. Framförallt om man kollar tipsen på spel, där vi har en tendens att bli lite smala. Ja, vi har ju vår smak så att säga. Ja, precis. Så har ni någon så här skitbra idé hur vi skulle kunna avsluta det här året, så skicka gärna ett tips på alla sätt som finns. Jag kanske ska dra dem på en gång. Ja, lika bra. Ja, vi har ju våran sajt då, retroresan.se, där det går utmärkt att lämna en kommentar. Och vill man inte det så kan man ju också mejla till oss, och då gör man det till kramkalas@retroresan.se. Är det så att man befinner sig på någon av våra forumtrådar, på loading.se, på gameplay.se eller på skillpoint.se, så går det även bra att kladda där. Och vill man ha hjälp att hitta dit så får ni vända er till vår hemsida. Där finns det länkar så att ni hittar enkelt och bra. Facebook finns vi också på, och då är det facebook.com/retroresan, eller så söker man bara på retroresan så kommer man oftast dit. Det är 99% säkert, kan man säga. Ja, det finns bara en grej som heter retroresan på hela Facebook, så att det ska ja, det är om man stavar som en apa då, vilket en del kan göra, men det är bara att försöka igen om det går illa. Ja. Sen har vi en Twitter som är bra att följa om man vill hålla sig uppdaterad kring oss och vad vi håller på med. Och det är alltså twitter.com/retroresan, eller så söker ni på retroresan. Och så kan man ju prenumerera på både dig och mig, Move the Bongos eller Brunlof. Det gör ni som ni vill. Jag stör mig på att du fortfarande har fler followers än mig. Jag är en mycket härligare människa vi kommer fram till än vad du är. Jo, faktiskt. Så det kanske Twitter är mer intressant. Oftare, generellt tror jag. Ja, det kanske är det. Jag har följer fler. Ja, jag har också ett försprång gentemot dig i och med att jag har varit där längre och jag har haft en mobil som jag kan twittra från mycket mer. Precis. Jag har ju börjat twittra från toaletten först i år. Mm. Men jag har hållit på med det länge nu. Ja, precis. Det är ju toalett-twittringsexpert vid det här laget. Ja. Retroresans Twitter har också fått över 100 följare nu. Oj, det är jävligt kul. Mm, det är roligt. Väldigt kul. Får gärna bli 100 fler, känner jag då. Ja, gud ja. Men det är en sån här vilja att alltid växa som finner sig i mig. Ja. Så kan man inte säga, men ja. Innan vi säger hej då, Samson, så hade du lite om retromässan du ville dela er om. Ja, precis. Det är inga jättestora grejer, men ja, som vi har pratat om och som vi kommer fortsätta prata om, så är det ju en spelmässa i Malmö. Mm. Först är det en vanlig nyårsträff som den kallas, och det är alltså den lokala tv-spelsföreningen i Malmö som anordnar en spelträff dit man kommer för att umgås och spela med andra likasinnade nördar. Mm. Och det pågår hela första veckan i januari, så från liksom jag tror till och med att de börjar redan på nyårsafton, för de som liksom jag vill inte supa och hångla utan jag vill spela tv-spel, så kan man börja den då. Men det pågår, man kan hångla och spela tv-spel då. Det kan man helt klart göra. Icke att förglömma. Ja. Hur som helst i alla fall, först är det en vanlig spelträff, då spelar man alla möjliga olika spel, men på slutet där, efter veckan, så följer man upp med ytterligare några dagar då det är retromässa. Och den heter Retry. Den kommer vi garanterat vara på, både du och jag. Vi vet redan att några av våra lyssnare kommer vara där. Lunandres till exempel vet jag kommer vara där. Ett glas vatten kommer vara där. Gickel kommer vara där. Chris kommer vara där. Mm. Jag har snackat lite med Tove Bengtsson som försöker fixa. Nu har ju hon brutit handen precis. Ja, men det är som jag tror det var Chris som nämnde det på Twitter, att då finns det jättebra tillfälle att ta autografer på bandage liksom, eller på gipset då. Ja, precis. Ludde från jag tror jag har bedrivit en rätt så seriös kampanj att försöka få ner henne till Malmö också. Så nu tänker jag ta lite cred för det faktiskt. Alltså, det jag, som, jag lovade henne en sovplats hemma hos dig. Jag har också redan godkänt det. Hon och kanske Ludde från Svampriket och även Anna Ström, Sinda Vilja. Ja, just det. Fan, vad kul. Ja, det blir värsta koll åt hemma hos mig. Och Chris har också ett koll av fler folk som också liksom, vi är bekanta med. Bland annat då Gickel och ett glas vatten och sådär. Så att det blir lite Malmö-kollo som vi har dubbat det. Hur som helst i alla fall, det ska bli skitkul. Det jag skulle komma till är att man kan förboka sig till det här via spelföreningens hemsida. Precis. Och då blir det lite billigare. Haha, så fint. Ja, så vi slänger upp en länk till det på det här avsnittet. Det är alltså där man registrerar sig för spelträffen och för Retry. Röstar man in då vilka dagar man har tänkt. Och det här är inte bindande på något sätt, utan det är bara för att, så att säga, förvarna om att man kommer vara där. Så man får skriva in liksom sina uppgifter och så får man ett mail till sig. I mailet finns uppgifter där du kan, om du vill, betala in avgiften redan nu, så är det klart. Och lite billigare, ja. Och lite billigare, ja. Själva spelmässan, alltså hela träffen tror jag är 350 spänn. Retry är gratis för medlemmar. Man blir medlem genom att föranmäla sig. Annars kostar Retry 80 kronor, tror jag. per dag då? Jag är faktiskt inte helt hundra på det. Jag kan faktiskt ta och smygkolla nu så här medan vi ändå sitter här. Okej. Okay. Då ska vi se. Prislista, där, då ska vi se här. Träffpasset 395, förbokning 350, endagspass 100 och retry 80 för alla dagarna. Okej, okay. Ja, det är inte alls farligt. Nej, det är snorbilligt. 80 spänn för en riktigt härlig. Det sträcker sig fram till 9 januari allt som allt med då ja. Retry. Som det ser ut för mig just nu så är det mellan 7 och 9 jag kommer vara där. Mm. Det är inte att jag inte vill vara tidig, utan det är liksom lite tajt. Jag ska ju hem till Bollnäs och vifta också nu i dagarna, så det är, jag hinner komma tillbaka till Borås, så ska jag precis iväg igen. Men jag kommer vara där. Nu har jag inte förbokat någonting än. Jag borde göra det för att riktigt binda mig, men jag vill inte missa det här. Och jag hoppas att ni lyssnare också kommer dit, så många som ni bara kan. Tveka fan inte nu, utan packa er väskor och dra till Malmö. Timbuktu har gjort en jävla bra låt som är Vi drar till Malmö. Vi drar till Malmö. Har du hört den? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tror jag twittrade ut en YouTube-länk till den när jag skulle till dig första vändan här i sensommaren våren där. Nej, sensommaren hösten heter det. Sensommaren våren, vad är det för konstig kläder? Ja, jag vet inte, baklänges kallas det. Eller inte ens det, för det är ja. Skitsamma. Ja. Nu tror jag det är dags att säga då, va? Ja, det är det. Nu har vi sagt allt vi behöver ha sagt idag, tror jag. Och massa annat också. För mycket. Ja, men med det så säger jag att jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Nu kan du få prata hur mycket du vill. Så jävla prätt och viktig, Samson. Noga hela tiden. Det ska vara tyst i 5 sekunder, annars blir det inte bra. Jag tror på... Vi ska köra live någon gång, tror jag.